Morad El-Wakili met het NOS-journaal. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid Ruslands gepoogde illegale annexatie van 4 gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de Algemene Vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. Van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden 143 landen in met de resolutie. 5 landen stemden tegen, behalve Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. In een woning in Wolvega heeft een grote brand gewoed. De brandweer vermoedde dat er nog bewoners in het pand aanwezig waren en rukte uit met 4 blusvoertuigen en een hoogwerker. De brandweer schaalde direct groot op vanwege de mogelijke aanwezigheid van de bewoners. Bij betreding van het pand werden geen bewoners aangetroffen, ook waren er geen andere gewonden. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 69% verminderd zijn. De afname komt doordat de leefgebieden van wilde dieren onder druk staan door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. Er zitten te veel fouten in de uitgaven van de Europese Unie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport waarin de uitgaven onder de loep worden genomen. Naar schatting had zo'n 3% van de EU-uitgaven niet mogen worden gedaan. Het is de derde keer op rij dat de Europese Rekenkamer de uitgaven van de commissie afkeurt. Volgens de toezichthouder worden er elk jaar meer fouten gemaakt. Zo bleek na een extra controle dat geld voor jonge werklozen in Frankrijk ook is gegeven aan mensen die werk bleken te hebben. Het weer, vanavond opklaringen en het koelt snel af. Vannacht meer bewolking, minima rond de 7 graden. Morgen begint bewolkt met kans op wat regen. Later opklaringen en dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoe beïnvloedt dat ene woordje hoe je leven er verder uitziet? De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. We gaan het vannacht hebben over labels. Want wat gebeurt er op het moment dat je bijvoorbeeld een diagnose ADHD of autisme krijgt? Rosanne Bos, orthopedagoog en gedragsspecialist, vlogt als leerkracht over haar ervaringen in de klas. In sommige gevallen is dat enorme opluchting. Er is ineens een naam voor iets waar een kind al zijn hele leven tegenaan loopt. Het is oké, en ook voor een gezin kan het een hele opluchting zijn. Oké, hier moeten we het dus mee doen. Op deze manier kunnen we het kind helpen en wij deden niks fout. Een opluchting dus. Een diagnose kan ook rust brengen. Maar blijft het daarbij of verandert er misschien nog meer? Heeft het label invloed op je zelfbeeld? Misschien op hoe anderen over jou denken? Ja, blijkt uit onderzoek van het Utrechts Medisch Centrum. Jongeren hebben het gevoel dat ze niet voldoen aan de verwachting van hun omgeving. Daar hebben ze moeite mee. Door het label denken zij, of anderen, dat ze een opleiding of werk niet aankunnen. En dit alles vanwege de diagnose ADHD, die bijvoorbeeld al op hun 6e is gesteld. Ja, een diagnose op je 6e kan dus bepalend zijn voor keuzes die je in je verdere leven maakt. De vooroordelen die mensen om je heen misschien hebben maakt het soms lastig om te vertellen dat je zo'n diagnose hebt. Dat zegt Laura in de documentaire van Alwin Ritstier over haar diagnose autisme. Ik heb ook zo'n idee dat wel mensen denken dat je achterloopt in ontwikkeling of zo. En dat vind ik helemaal niet prettig om te horen. Op het moment dat je een diagnose krijgt, dus zo'n label, je hebt ADHD, zou dat niet het eindpunt, maar ook wel het startpunt kunnen zijn van zorg die je bijvoorbeeld zou kunnen krijgen? Vannacht hebben we het over labels, dus zoals zo'n diagnose ADHD of autisme. Wat betekent het als je zo'n diagnose krijgt en wat heeft het voor impact op het moment dat je die krijgt? Ja, we gaan het er vannacht over hebben met twee wetenschappers van de Universiteit Utrecht. We gaan het hebben over labels en dat woord betekent dan dus psychiatrische klassificatie of diagnose. Maar dat bekt net wat minder lekker, hè, Meerte? Ja, klopt. Dat vonden we belangrijk om even te benoemen. Ja. Hier in de studio Meerte dus. Dat wordt leuk vannacht. En ook Dienke, hartelijk welkom allebei. Ja, hallo. Dankjewel. Meerte, jij promoveert op onderzoek naar hoe die labels, zoals dus ADHD, ik zei het al een paar keer, of autisme, impact hebben op ontwikkeling van kinderen en jongeren. Samen met Dienke, Branko van Hulst en Sarah Dorsten heb jij het project Kletsbaar, #kletsbaar opgezet. Ja. Daar gaan we het over hebben, maar Eerst nog even een introductie van Dienke, want het is al verwarrend genoeg met die twee meertes in de studio. Dienke Bos zit hier naast jou. En bij jou moeten we zijn voor onder andere de hersenen. Je hebt meer dan 10 jaar onderzoek gedaan naar hoe hersenen van kinderen en jongeren met ADHD of autisme zich ontwikkelen. Nu ben je directeur van het Youth-onderzoek van de Universiteit Utrecht. En daarin volgen jullie dus 6000 kinderen die opgroeien als soms voor hun geboorte, vanaf de eerste echo in de buik. Ja, klopt. En de bedoeling is tot ze dan volwassen zijn. Van 0 tot 18. Dus moeders komen bij ons en dan maken we echo's. Daar beginnen we mee. En dan volgen we ze in de babytijd, in de kindertijd en ook in de tienertijd. Ja. Echt heel bijzonder, vind ik dat toch. Het gebeurt vaker natuurlijk, dat soort onderzoek, maar het spreekt wel tot de verbeelding. Ja, zeker. Nou, het gebeurt vaker, maar aan de andere kant ook weer niet zo vaak. Er is een hoop geld voor nodig. En op deze schaal, dat is ook in Nederland zelfs wel, dat is wel redelijk uniek. En zou je ook kunnen zeggen dat je sommigen een beetje leert kennen, of is het daar echt te groot voor? Nee, zeker, zeker. Nou, ik zie op dit moment die kinderen niet meer zelf. Jammer genoeg, in mijn huidige functie. Maar zeker de onderzoeksassistenten die bij ons werken, die weten op een gegeven moment, je hebt toch altijd kinderen die je bijblijven. Of waar je iets mee hebt. Precies, en die zie je dan na een paar jaar weer terug. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om die elke keer groter te zien worden dan. Want nu, hoe oud zijn ze nu? 6 jaar. De eerste kinderen die nu bij ons terugkomen, die zijn 6 jaar. Maar we hebben ook nog steeds zwangere vrouwen die meedoen. Dus dat is een bijzonder project. Maar vannacht gaan we het hebben over mentale gezondheid, onze hersenen en hoe je wetenschappelijk onderzoek doet op een muziekfestival zoals Lowlands. Want daar heb ik jou voor het eerst ontmoet, op Lowlands. Ja. Elk jaar maak ik daar een reportage in dat wetenschapshoekje van dat grote festival met al die hossende mensen. Ik was backstage een beetje moed aan het verzamelen om die wetenschapstent daadwerkelijk in te gaan. Een broodje kaas aan het eten, volgens mij. Er waren alleen maar broodjes kaas. Weet je het nog? Ja, dat weet ik zeker. Hoe zat jij daar toen bij? Ik kwam even toen backstage omdat het echt heel intens was. Om eventjes daar de drukte uit te gaan. Want het was echt fantastisch, maar het was ook keihard werken. Wij hebben die 3 dagen... hebben we 1200 mensen in ons onderzoek gezien. Dus het was gewoon hartstikke druk. Wat echt super gaaf was, want ik had niet van tevoren bedacht dat zoveel mensen op een muziekfestival zouden denken, goh, laat ik meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Ja, hashtag kletsbaar. Ja. Woordspeling van kwetsbaar. Het gaat over hoe Nederlanders praten en denken over psychische kwetsbaarheid. Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat je ook praat over die mentale gezondheid. Meerte, in de introductie ging het ook over vooroordelen die mensen hebben over iets met mentale gezondheid. Is dat iets wat je herkent? Ja, zeker. Ik denk dat mensen vaak beelden hebben, stereotype ideeën over wat iemand met een label of een classificatie, hoe die persoon is of hoe die zich gedraagt. En soms klopt dat, maar vaak ook niet helemaal. Dus dat is waar wij onderzoek naar wilden doen. En wat voor soort ideeën hebben wij dan? Ik kan me voorstellen bij ADHD het drukke, springende jongetje in de klas. Bij autisme een heel erg verlegen, niet zo empathisch kindje. Dat zijn dus een beetje de standaard beelden en ideeën die mensen daarbij hebben. Ja, herken je dat, Dienke? Ja, zeker. Ja. Ja, het is echt een beetje, en dat is vaak ook onbewust en ook er zit geen kwaad in. Maar je hebt toch vaak een redelijk stereotyp beeld van wat er bij zo'n label hoort eigenlijk. En wat hopen jullie dan te kunnen laten zien met dit onderzoek? Wat we eigenlijk willen laten zien is dat iemand krijgt zo'n diagnose of classificatie op een bepaald punt in je leven. En inderdaad, zoals je uit een van de fragmenten hoorde, soms gebeurt dat gewoon al als je 6 jaar oud bent. Alleen als je 18 bent, is dan ADHD het enige wat jou definieert. En definieert wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Waarschijnlijk niet. We zeker weten helemaal niet. En eigenlijk willen we juist mensen er bewust van maken dat je veel verder moet kijken dan dat. En dat zo'n label eigenlijk maar heel weinig zegt over iemand. Want daar is nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Naar dat. Nee, het is ook denk ik een soort van trend die nu gaande is. Dat we daar misschien wat bij aan het wegstappen zijn. Dat in die hokjes plaatsen, zeg maar. En tegelijkertijd is het ook best lastig. Want dat betekent, ja, als wetenschappers is dat makkelijk dat je in een hokje kunt plaatsen. Want dan kun je een groep mensen vergelijken met een andere groep mensen. En als ze dat loslaten, betekent dat je echt naar het individu moet gaan kijken. Wat veel beter is. Maar ja, maakt het gelijk ook lastig. Veel meer variatie. Maar ja, niemand is hetzelfde. Dus eigenlijk alleen maar logisch. Ja, jij knikt, Meerte. Ja, helemaal mee eens, ja. Want, wat hoop je dan te kunnen laten zien met dit onderzoek? Met dit onderzoek wilden we graag kijken of het wel of niet weten van zo'n label, zo'n classificatie, invloed heeft op hoe mensen iemand zien of beoordelen. Maakt het uit of je het weet? In hetzelfde gedrag maakt dat dan iets uit? Ja, klopt. Ja. En dat wilde je gaan ontdekken eigenlijk? Ja, dus we hebben daarin een kort filmpje opgenomen van iemand die in het echt klachten ervaart. En die daar kort iets over vertelt, over haar ervaring in het leven. En zij heeft ook een aantal labels. En we hebben laten mensen daar dan een aantal vragen over beantwoorden over dat filmpje. En eigenlijk krijgen mensen op verschillende punten te horen welke labels zij heeft. Sommige mensen weten dat al voor het filmpje, sommige mensen horen het pas daarna en sommige mensen weten het pas nadat ze de vraag hebben beantwoord. Dus op die manier proberen we te kijken naar hoe zo'n label beïnvloedt, hoe mensen die vragen beantwoorden. En we gaan het ook voor een deel doen. Ik kan een stukje laten horen van Kylie, degene die met jullie dat filmpje heeft gemaakt. Ja. Maar eerst muziek, want naast wetenschappers zijn jullie ook even DJ vannacht. We beginnen met Stromae. Dienke, die heb jij meegenomen. Ja, dat was eigenlijk is dat omdat om twee redenen. Hij is er heel lang uit geweest. En de reden daarvoor is dat hij onder andere veel met depressies heeft gekampt na zijn eerste succes. En dit album waar hij mee terugkwam, dat gaat grotendeels eigenlijk over die depressies, de worstelingen die hij heeft doorgemaakt in die 7 jaar daarvoor. Daar gaat dus ook dit nummer over. Een bekend nummer, L'Enfer, dat is waarmee hij toen ook op de Franse tv is geweest. Die is het niet. Ja, die begon hij te zingen tijdens een nieuwsuitzending. Klopt, toch? Inderdaad. Ja. En dit is er eigenlijk ook eentje. Ja, het heet in het Nederlands vertaald slechte dag. Je kan gewoon eens een slechte dag hebben en je stoel niet uit willen komen. En daarnaast was hij was de afsluitende act op zondagavond op Lowlands. En dat was in ieder geval voor mij echt zo'n extreme ontlading. Want dat hele optreden was zo extreem goed. Wij hadden die 3 dagen daar op Lowlands gestaan, keihard gewerkt, alleen maar gehad over mentale gezondheid. En toen kwam soort van dit. Ja, dat was soort van voor mij de perfecte afsluiter bijna. Ja, het was in het allergrootste podium. Klopt, van het festival. Ja. Waar stond je? Redelijk. Nou, niet links vooraan. Dat hebben we niet gehaald, maar wel in de buurt. Ja. Een beetje op de heuvel. Ja, inderdaad. Ja, maar wel met denk 30.000 man of zo. Ja. Even terug naar die Alfa daar op, yes, Lowlands. Ces matins-là sont trop pénibles. Quand même dehors, le temps est gris. Et d'ailleurs, dedans aussi, y a les jours sans, les jours avec, ce sera sans, je te le parie. Y a mon caca qui a mal fini. Je vais devoir frotter 1h30. Et puis je m'emmerde, ça n'arrange rien. Et comme on dit, le malheur des uns, chacun sa merde, oui, j'ai compris. Aidez-moi. Je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Encore une bonne journée de merde. Comme une journée de confinement. Comme une journée d'anniversaire. Passer la barre des 35 ans, franchement, à quoi ça sert? Un peu comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes? Remplis mon verre jusqu'au bout, parce qu'il est à moitié vide, pessimiste, pas du tout. Aidez-moi, je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. We'll be right back. l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur. Mais j'en ai marre d'être déprimé, et ça me déprime d'en avoir marre. Mais à quoi bon me réveiller, je préfère dormir toute la journée si c'est pour vivre ce cauchemar. Mais pourquoi j'ai plus de peine que les autres, alors que les autres n'ont aucun problème? D'ailleurs, est-ce que tout ça, c'est pas de leur faute, à ces égoïstes au bonheur obscène? C'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Il y a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur. Mais... Goede en slechte dagen, ja, het overkomt iedereen. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. Hier in de studio promovenda Meerte van Lange en onderzoeker Dienke Bos van de Universiteit Utrecht. We hebben het over onderzoek naar hoe Nederlanders praten en denken over psychische kwetsbaarheid. Met een beetje hulp van het bijzondere kunstwerk van Florentijn Hofman is het jullie gelukt om 1200 Lowlands bezoekers mee te laten doen aan dat onderzoek. Meerte, je vertelde al even over dat filmpje wat bezoekers te zien kregen. Want hoe gaat dat? Ik kom aan met mijn biertje. Ik kom net van een optreden en dan zie ik daar een bewegend luchtkasteel. Ja, klopt. Nou ja, die zie je staan op dat Lowlands Science Terrein. En daar loop je dan in een rechte lijn op af. Ja, dat denk ik ook. Ja, en er stonden dan een groepje van onze team stond daarbij. En die stuurde je dan eerst door naar de tent waar we ons onderzoekje deden. En daar begin je mocht dan, dus niet zomaar naar binnen daar. Je moest eerst even... Klopt, dat hadden we wel als regel gemaakt. Zodat mensen niet alleen het kleurenkruis in zouden gaan, maar ook mee zouden werken aan ons onderzoek. Dus dat was eigenlijk de beloning voor mensen die mee hadden gedaan. Ja, dus met een biertje in de hand krijg je dan een filmpje te zien. Ja. Dan zie je dus Kylie. Je weet dan verder niet zoveel over haar, denk ik. Ja. Je kijkt gewoon naar dat filmpje. En ze vertelt, ik heb een fragment meegenomen. Hier vertelt ze over in hoeverre ze bezig is met wat andere mensen van haar vinden. En dat ze daar af en toe wel eens onzeker over is. Ja. Zou ik het laten horen? Zeker, ja. Nou, ik merk dan vooral dat ik achteraf meer kan piekeren over wat ik heb gezegd. Dus dat ik in het gesprek zelf heb ik daar dan niet zoveel last van. Want in het moment zelf kan ik ook best wel goed aanvoelen of iets goed aankomt. Dus het is meer... mijn onzekerheid die dan achteraf erin komt, die zegt... oh, misschien heb je het wel iets verkeerd gezegd. Nou, zeg nog niet zoveel misschien. Ik denk dat het voor veel mensen wel zo gaat. Je hoort toch vaak, had ik nou maar dit gezegd of had ik nou maar dit gedaan? Ja, ze vertelt eigenlijk een heel herkenbaar verhaal... waar ja, iedereen zichzelf wel in kan terugzien, denk ik. En dan ga je als bezoeker vragen beantwoorden? Ja, klopt. Ja, dus we hadden een vragenlijst opgesteld over haar en wat je van haar vindt en hoe zij op jou overkomt. Ja. En wat vertelt dat ons dan uiteindelijk? Daarmee hoopten we te meten dus hoe mensen naar haar kijken... dus hoe ze zich tegenover haar voelen... hoe ze denken dat ze zich zouden gedragen tegenover haar... en wat bepaalde gedachten zijn die ze over haar hadden. Dat zijn eigenlijk de drie categorieën die we nou, wilden bevragen. Ja, ik heb even meegekeken in het onderzoek en zelf de vragenlijst ingevuld. Het zijn vragen zoals... zou je haar op je kind laten passen voor een paar uurtjes? Of zou je het leuk vinden als zij je buurvrouw is? Of allerlei verschillende soorten vragen. Voel je een klik met haar? Ja. Denk je dat je een beetje op haar lijkt? Dat soort vragen, ja. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou, wij verzamelen al die data. Nou, er zit dus eigenlijk een manipulatie in die vragenlijst... waarbij mensen op verschillende punten die klassificaties horen. Dus wij verzamelen een heleboel data van allemaal mensen. En die hebben allemaal een klein beetje andere informatie over haar gekregen. En aan de hand daarvan proberen wij te kijken... of mensen die vragen anders beantwoorden... op basis van het klein beetje extra informatie... dat ze wel of niet hebben gekregen. Ja, dus of ze weten dat er zo'n diagnose is gesteld bij haar. Ja, dat is dus het stukje informatie dat we wel of niet aan mensen vertellen. En kan je daar al iets over zeggen? Nou, we zijn op dit moment heel druk bezig met de analyses. We hebben nog op 2 festivals gestaan 2 weken geleden. Dus we hebben nu een hele grote dataset. Dus we weten in ieder geval dat we heel veel data hebben verzameld. 1750 mensen hebben in totaal meegedaan aan ons onderzoek. En we weten in ieder geval dat de data daar heel goed uitziet. Dat de mensen hebben het allemaal heel serieus ingevuld en heel goed nagedacht over de antwoorden die ze hebben gegeven. Maar we kunnen nog niet echt iets over de resultaten. We willen eerst er echt heel goed induiken om daar de juiste conclusies uit te trekken, zodat we niet dingen zeggen die eigenlijk niet kloppen. En Dienke, jij was dus ook op dat festival. Je hebt niet alleen bij Stromae gestaan, maar je hebt ook daadwerkelijk meegedaan aan het onderzoek. Jij vertelde dat je zag al wel iets gebeuren bij de reacties van de mensen daar. Ja, zeker. Nee, wat heel opvallend was, is dat als mensen vaak naar buiten kwamen, dan reageerden ze een beetje van, ja, waar heb ik nou eigenlijk aan meegedaan? Want ik zag dat filmpje en ik zag eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. En wat heeft dat dan te maken met psychische kwetsbaarheid? En alleen vaak komen mensen, in groepjes. Je bent daar met je vrienden, dus je doet met een paar vrienden mee. En we hebben het zo allemaal eigenlijk geprogrammeerd. Dat dus niet iedereen dezelfde informatie krijgt. Dus dat betekent dat in zo'n vriendengroep, zeker weten, niet iedereen dezelfde informatie had. Dus dan was de vraag, wanneer hoorde jij dat Kaylee allerlei diagnoses had? Want zij heeft inderdaad autisme, ADHD, depressie. Het zijn er ook best nog wel wat. En dan ineens, oh ja, dat hoorde ik helemaal aan het eind. En dan zei ik wist dat voor het filmpje al. En dan viel ineens het kwartje. Oh, ik denk dat heel erg heeft beïnvloed hoe ik die vragen heb beantwoord. En dat kwam er vaak ook zelfs een beetje schuldbewust uit. Van ik denk dat heel erg heeft beïnvloed hoe ik haar heb beoordeeld eigenlijk. En zei, nou, dat is exact wat wij willen onderzoeken, maar wat we ook jullie allemaal willen meegeven. Dat dus gewoon het wel of niet weten van of iemand zo'n diagnose heeft, een label. Dat maakt gewoon best wel veel uit. En gelijk gebeurt er iets in jou dat je gelijk dus kennelijk toch net anders naar iemand gaat kijken. Ja, ik herken het heel erg tijdens het invullen van die vragenlijst. Want ik keek gewoon het filmpje en toen kreeg ik de diagnose. Ja. En toen dacht ik, ja, mijn kind. Dan wil je daar. Ja, dat voelt dan toch een beetje. Oh, iemand met depressie. Lukt dat dan wel met een klein kind die huilt? En alsof je het toch minder vertrouwt. Ja. Terwijl ze had best een vriendin van mij kunnen zijn als ik haar zag. Ja. Op het filmpje. Ja, en veel toch mensen beïnvloedt het dus. Zeggen dan dus tijdens het filmpje ook, ik had niet de indruk dat er echt heel veel mis met haar was. Nee, totaal niet. Ja. Heel normaal en herkenbaar. Zo begon Meert ook met het naar aanleiding van het fragment wat ik had uitgezocht. Ja. Ja. Het is toch. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt als we die analyse gedaan hebben. Nou ja, als je dit allemaal hebt doorstaan, dan mocht je even in het kleurenkruis. En dat is ook bedoeld om je een beetje in de war te brengen. Een beetje te laten nadenken over wie nou eigenlijk wat ziet. En of dat nou hetzelfde is en of dat anders is. Ik mocht dat ook doen. Hier stap ik het kleurenkruis in, midden dus op dat Lowlands Festival. Kijk, hier begint het met blauwe zwembadschoentjes. Vertel eens. Ja, je mag zo meteen in het kleurenkruis. Dat is een hele grote opblaasbare installatie die Florentijn Hofman voor ons heeft ontworpen. Voor ons onderzoek over mentale gezondheid. Het is gigantisch groot, hè? Ja, het is echt enorm. Je kan er, het is 3,5 meter in het midden daarboven. Dus het is echt wel een ervaring om daarin te gaan. Ja. Groen, paars, geel en dus heel hoog. En een soort lucht is het, hè? Ja. Hij zweeft een beetje. Ja. Het wordt echt opengetrokken. Jeetje. Daardoor door een groene opening. Oh, in het midden kan je goed rechtop staan. Van de buitenkant heb je toch niet het idee dat het er zo uitziet van binnen. Het is een soort grote tent met allerlei kleuren. Heel mooi met de zon zo erop. En er worden nu foto's gemaakt. Het is ook Instagrammable locatie dit. Het is zeker een hele Instagrammable locatie. Dus ik denk dat ook veel gebeurt hier. En wat je merkt is dat mensen in het begin best wel een beetje overweldigd zijn door alle kleuren. En er staat een hele grote ventilator op, dus er is ook een beetje overdruk. Maar als je er eenmaal wat langer in bent, dan is het eigenlijk ook wel een soort van een hele fijne cocon. Heel veilig. En Ik snap wat je bedoelt. Je hoort wel het omgevingsgeluid, maar het dempt een beetje. En door die kleuren is het allemaal wat zachter. Je bent een beetje afgesloten van dat drukke festivalterrein. Maar ik weet niet of je eentje heel intens vindt of juist heel fijn. We staan nu in de blauwe hoek. Je hebt een rode. Ik vind geel wel wat fel. Ja. Groen is het rustigst, denk ik. Ja, ja, klopt. Ja, mensen hebben hele duidelijke voorkeuren. Heel veel mensen vinden de rood-oranje echt ook heel intens. Dat vind ik overigens ook. Maar dat is dus eigenlijk het leuke. Dat iedereen heel eigen voorkeuren heeft van wat hij wel en niet fijn vindt. Kijk, er komen twee mensen binnen en ze gaan de gele hoek in en er komt meteen een knuffel. Kijk, ja. Nou, dat is een mooie ervaring. Op sokken, ja, dat is ook een beetje ontwapenend, hè? Dat je je schoenen uit moet doen. Gaan we naar geel? Ja, is goed. Wat gebeurt hier als je hier binnen stapt? Ja, ik heb dus altijd in deze gele het idee dat ik in een soort van extreem futuristisch ruimteschip stap of zo. Als je alleen maar zo naar dat geel kijkt. Ja, we kunnen hier makkelijk staan met z'n tweeën. Het is hoog genoeg. Maar het is anders dan een tent omdat je er ook op staat, hè? Ja, inderdaad. Je staat erop en het ziet eruit als een springkussen, maar het is het niet. Ja, dat is het. En alles is rond, dus voor bezoekers is ook heel tof dat geluid op sommige plekken heel raar weerkaatst. Waardoor je jezelf op hele rare, of andere mensen op hele rare manieren terughoort. Wat het ook een beetje desoriënterend soms maakt. Maar juist ook alweer, nou ja, daardoor dus heel interessant ook met het oog op waar wij onderzoek doen naar mentale gezondheid. Hoe is het om hier te staan? Heel apart. Ik vind het echt, het draait gewoon op een of andere manier. En heb je een voorkeurskleur? Groen. En hoe is dat voor jou? Ja, die kleur. Welke kleur? Oh, nee, ik heb geen voorkeur. Nee, nee. Maar ik moet staande op blauw, laat ik het zo zeggen. Maar dat is dus eigenlijk al heel leuk. Want een van de dingen waar het hier om gaat is dat iedereen een heel eigen ervaring heeft. En iedereen heeft andere voorkeuren. Sommige mensen vinden het heel fijn. Andere mensen vinden het ook heel beklemmend en verschrikkelijk. Dus dat is eigenlijk ook een beetje wat we iedereen willen meegeven. Nou, ik word er heel gedesoriënteerd van. Ik heb het gevoel naarmate ik langer binnen sta dat het begint te wennen. Een bijzondere ervaring, dat was het sowieso. Het licht en geluid wordt vervormd door die installatie. Het idee is dus het ontdekken dat je dezelfde dingen ook anders kan ervaren. Dat iedereen zich ergens anders bijvoorbeeld prettig voelt in een andere kleur. Elke gekleurde poot van dat kleurenkruis was ook wel een andere ervaring. Jij moest heel erg lachen toen je jezelf hoorde zeggen een ruimteschip. Ja. Ja, ik heb dat idee nog steeds. Ik denk daarmee gaan we over 5000 jaar naar een ander sterrenstelsel of zo. En dat was de mensen die daarin gingen. Werd er daarna nog gesproken over wat ze hadden ervaren? Ja, zeker. Ja, nee, we hadden sowieso zelf altijd de mensen bij de uitgang staan om even na te praten. We hadden ook jongeren van Stichting Mind bij ons. Zijn belangenbehartigingsstichting voor mentale gezondheid. En zij stonden daar eigenlijk het hele weekend vooral om met mensen na te praten over hun ervaringen in het Kleurenkruis. En ook om te vertellen waar het voor stond en wat we ermee wilden bereiken eigenlijk. En Beert, wat is jou nou het meest bijgebleven van deze hele ervaring met het spreken met al die mensen en die vragenlijsten? Ik denk de hoeveelheid leuke reacties die we erop hebben gehad. En eigenlijk niet alleen op het kleurenkruis, maar ook op de vragenlijst. En dat mensen het daar echt graag met ons over wilden hebben. En ook veel persoonlijke ervaringen deelden. Mensen die zich heel erg herkenden in wat Kaylee vertelde. Dus ja, de combinatie van. En mensen mochten dat toffe kleurenkruis in en werden ook aan het denken gezet over mentale gezondheid. Dat was gewoon een hele goede combinatie. En daar kregen we heel veel leuke reacties op. Ja, bijzonder dat dan toch werkt op zo'n plek, hè? Op zo'n festival. Ja, mensen vinden het blijkbaar leuk om ook over iets diepers na te denken op zo'n festival. En even hun gedachten weg te zetten van alleen muziek. Ja. En dan gaan we nu naar muziek. Even onze gedachten verzetten naar wat muziek. Jij hebt een nummer meegenomen. Ik kende het niet. John Bellion, Stupid Deep. Ja, dat is eigenlijk een van mijn favoriete artiesten. En ik was op zoek naar een nummer van hem dat goed bij het thema paste. En toen kwam ik op deze uit. Ik denk, de tekst spreekt denk ik aardig voor zich. Maar het gaat erover dat je soms gewoon op je plek ook goed bent. Zonder dat je altijd je vooruit hoeft te werken. Of ergens anders moet zijn of iets moet bereiken. En waarom spreekt dat je zo aan? Ik denk dat iedereen dat gevoel soms wel eens heeft. Vooral in de huidige maatschappij. Dat je altijd sneller moet zijn en beter moet zijn. En jezelf moet profileren. En ik vind het heel mooi dat hij dat uitspreekt. Dat niet altijd nodig is. En dat je soms ook gewoon even tevreden mag zijn met waar je bent. En lukt dat jou goed? Als ik eraan word herinnerd door zo'n nummer wel. Ja. Helpt het dan echt, die muziek? Ja, ik vind het heerlijk om dan even... gewoon alleen maar daarmee bezig te zijn. En even in het moment te zijn. Ja. Goed is het goed zijn zoals je bent. Het is even goed zoals het is. Ja. Het begin is ook wel heel mysterieus, hè, van dit nummer. Ja, ja. What if who I hoped to be was always me? And the love I fought to feel was always free? What if all the things I've done, yeah, just attempts at earning love, yeah, 'cause the hole inside my heart is stupid deep, stupid deep. What if where I've tried to go was always here? And the path I've tried to cut was always clear. Why has life become a plan to put some money in my hand when the love I really need is stupid cheap, stupid cheap? Just the tips that I didn't love you, 'cause the hole inside my heart is stupid deep. Stupid Deep van John Bellion. Na het nieuws is het woord aan jou. Als je nu luistert, kun je reageren op de uitzending. Je kunt vragen stellen aan deze twee wetenschappers. Hier in de studio Dienke Bos en Meerte van Lange. We hebben elkaar ontmoet op het wetenschapsterrein van Lowlands. Daar stonden jullie met het project Kletsbaar om te praten over mentale gezondheid en dus dat kleurenkruis. En luisteraar Hans is een beetje in de war geraakt. Zijn er dan alleen maar autistische mensen die in dat kleurenkruis stapten? Ik volg het even niet meer. Is er een festival voor autistische mensen? Nee, iedereen mocht erin, hè? Klopt, nee, echt iedereen mag erin. We hebben op Lowlands gewoon alle bezoekers die daar interesse in hadden gehad. We hebben ook nog op andere festivals gestaan, zoals Bedweterfestivals, een wetenschapsfestival. Anderhalf week geleden stonden we ook Weekend van de Wetenschap. Dus zijn er alleen maar kinderen in geweest die daar kwamen. Dus ja, eigenlijk, het is echt voor iedereen. Iedereen was welkom. Het was niet alleen de strenge selectie. Zeker niet, nee. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Meerte van der Drift. Ja, en op dat festival aan het einde raakten we nog even in gesprek. Daar heb ik nog een fragment van. Daar zei jij het volgende, Dienke. Zeg maar, wat ik vooral echt heel tof vind hier op Lowlands, ze staan met een heel groot team. Er zijn ook jongeren van Stichting Mind bij. En we gaan ook heel veel in gesprek met bezoekers. En wat ik een van de meest ontwapende en toffe dingen vind, is dat iedereen super open is over dit onderwerp. Dus dat iedereen met ons hierover in gesprek wil. En ik denk dat dat echt een ontzettend mooie ontwikkeling is. En ik hoop dat het alleen maar groter gaat worden. Ja, juist die openheid die mensen hadden, dat vond je ontwapenend en ook wel bijzonder. Is dat iets van deze generatie, dat er misschien makkelijker of meer over gesproken wordt? Dat denk ik sowieso. Ik denk dat wij daar al makkelijker over praten dan misschien onze ouders en zeker dan onze grootouders. En tegelijkertijd zijn ook zeker jongeren die vragen daar ook echt om. Die merken dat het soms nog moeilijker is om over te praten. En ja, dan loop je echt, zeker als je zelf psychische klachten misschien hebt, kan je echt tegen een muur oplopen. En het is zo belangrijk om daar open over te kunnen zijn. Het is misschien, ja, de coronapandemie die is echt verschrikkelijk geweest om allerlei redenen. Alleen ik denk wat het goede ervan is geweest, is dat meer mensen dan normaal te maken hebben gekregen met psychische klachten. En misschien zelf ook hebben gemerkt dat je daar toch gewoon kwetsbaar voor kunt zijn. Ook als je misschien niet helemaal dacht dat je dat was. Dus het heeft er ook voor gezorgd dat we er misschien wat makkelijker over zijn gaan praten. En je vertelde mij dat je dat ook al in je eigen familie ziet. Je hebt zelf een dochter. En als je hierover praat met je moeder of met je oma, gebeurt er iets heel anders. Kan je dat eens uitleggen? Zeker. Nou, ik denk dat het is bijna een soort van generationeel verschil. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn oma, die 96. Die vindt dat heel moeilijk om over dat soort dingen te praten. En die zegt, feitelijk, als je naar een psycholoog moet, dat gaat ze ook niet, want dan moet je knettergek zijn. En dat je het feit dat je daarover met iemand anders in gesprek zou kunnen gaan, en dat heel fijn is, dat je dat wat kan opleveren, dat kent zij niet eigenlijk. En bij mijn moeder zie je dat. Nou is die ook gedragswetenschapper. Die is orthopedagoog. Maar en eigenlijk zie je bijna een beetje per generatie dat je daar gewoon eerder mee aan de slag gaat. Dus ik hoop dat mijn dochter opgroeit met het idee dat dit gewoon iets is waar je het open met elkaar over hebt als dat aan de orde is. Want komt dat dan van een soort, wat zie je dan bij jouw oma? Schouders eronder, door tanden op elkaar, doorgaan, niet zeuren? Ja, dat. En je hebt het er gewoon niet over. Het bestaat niet. Het bestaat niet. En het is gewoon iets waar je het niet over hebt. Het is eigenlijk taboe. En dat is natuurlijk, en dan realiseer ik me dat wij misschien nog in een soort van bubbel zitten wel hoor. waarin we het er dus wel open over kunnen hebben. En ik realiseer me zeker dat dat absoluut niet overal zo is. En dat er in bepaalde plekken in de samenleving zeker nog wel flink taboe heerst om het over mentale gezondheid en psychische klachten te hebben. En kan je dat verklaren? Het kan ook worden gezien als zwakheid. En dat is denk ik het grootste probleem. Ja. En dan doen jullie nou precies onderzoek naar zoiets persoonlijks. Ja. Wat als die mentale gezondheid. Meert, jij spreekt ook heel veel mensen. Je doet onderzoek met focusgroepen. Dan zit je dus met kinderen of met ouders of met jongeren allemaal om de tafel. Ja. En wat is jouw ervaring daarmee? Dat het gewoon altijd ontzettend leuke, open gesprekken zijn. Waarbij mensen eigenlijk, je zou zeggen dat je verwacht dat het zware gesprekken worden. Maar eigenlijk is dat niet zo. Mensen vertellen heel open over hun ervaringen. Willen het er graag over hebben. Willen graag delen wat er speelt. En waar ze tegenaan lopen. Maar ook veel dingen die goed gaan. En ook een groot deel van de vrolijkheid daaromheen benoemen. Ja, want kan het ook relativerend zijn om af en toe te denken, schouders eronder, tanden op elkaar, het valt wel mee? Ik denk dat zeker soms een goede houding is. Zolang je er bewust bent van, wanneer je dus een soort van omslagpunt hebt van oké, nu moet ik het er echt even over hebben. En dan kan ik weer een stukje verder misschien. Dus ik denk dat een stukje van beide goed is en gezond is. Ja, dat het dus af en toe relativerend is, maar het is een soort balans met serieus nemen. Ja, zeker. Ja, en het serieus nemen is daarbij zeker ook heel belangrijk. Dus dat we wel echt naar elkaar luisteren en nou, daarvoor openstaan als mensen dus aangeven dat er wel echt iets speelt. Ja, en vannacht hebben we het over de groep mensen die zo'n diagnose of zo'n label, klassificatie, die dat al hebben gekregen. Ja. Dus niet de mensen die daar nog over aan het nadenken zijn. Is dat een groot verschil? Nou, ik denk dat mensen zijn die over het algemeen al meer ervaring hebben in open zijn over wat er speelt. Gewend zijn om het daar met hulpverleners en met familie en met vrienden over te hebben. En het zijn ook veel mensen die wel vaak tegen obstakels aanlopen. Op school of in de samenleving. Of nou, hoe er over die klassificaties wordt gedacht en hoe er over hun problemen wordt gedacht. Dus ik denk dat het vaak, in ieder geval de mensen die wij spreken, die zijn misschien ook al wat verder in het proces, die hebben al die diagnose gekregen, dat voor een deel geaccepteerd en willen het daar graag open over hebben. Maar dat zijn mensen die echt wel mondig zijn en daar een sterke mening over hebben en daar graag iets over delen. Ja. En kan je iets vertellen over wat voor soort dingen zij dan delen? Je zegt af en toe is dat heel vrolijk, optimistisch, blijde, leuke dingen eigenlijk. Mensen bespreken heel vaak dat er een soort van keerzijde is. Dus waarbij je aan de ene kant is het een soort van beperkend dat je zo'n klassificatie hebt. Maar het kan ook heel veel deuren openen. Het zorgt voor leuke gesprekken. Mensen benoemen heel vaak de positieve kanten die mensen met de klassificatie ook hebben. Dus dat je heel veel energie hebt of vrolijk bent of heel creatief bent. Dat heeft natuurlijk iedereen, maar het is leuk om daar extra aandacht aan te besteden als je ook tegen andere problemen aanloopt in je leven. Dus veel van de gesprekken gaan daar ook over. We moeten ook echt erkennen dat je als individu heel veel positieve kwaliteiten hebt. En dat we daar ook echt aandacht aan geven. En niet alleen aan dat negatieve stukje waar die klassificatie over gaat. En je komt dus heel dichtbij in die gesprekken. Je neemt echt een kijkje in die gezinnen of bij die mensen in hoe ze denken. Hoe is dat gewoon voor jou persoonlijk om op die manier onderzoek te doen? Ik vind dat we ontzettend rijke data verzamelen en superleuke gesprekken hebben. Dat heb je natuurlijk ook als je meer kwantitatief onderzoek doet. Dan heb je dat misschien wat op een informelere manier, terwijl je dan de nummertjes verzamelt. En wij gaan echt in gesprek met mensen. En dan merk je dat je dus ook echt kan doorvragen en dat mensen daar graag over vertellen en daar open over willen zijn. Dus ja, ik denk zeker dat dat mij ook heel veel leert over hoe je dit soort gesprekken aangaat. En dat het heel leuk is om dat soort verhalen te horen. Is er al iets wat bij je opkomt wat je dan bijvoorbeeld geleerd hebt? Een van de belangrijke dingen die vooral werd benoemd door ouders en volwassenen met een... Wij doen voornamelijk onderzoek naar ADHD. Is dat de diagnose vaak wordt gezien als een eindpunt. Of ja, je hebt een diagnostiek traject doorlopen en dan is het antwoord je hebt ADHD. Maar wat we eigenlijk heel vaak terug horen is, dat moet eigenlijk het start. Jij benoemde het ook al, het moet het startpunt zijn. Dus op het moment dat je weet dat iemand de klassificatie heeft, zoals ADHD, moet je juist beter gaan kijken naar die persoon. En echt gaan in gesprek gaan, kijken wat het individu nodig heeft. Dus dat is echt het punt dat werd benoemd, wat ook wel onze ogen heeft geopend daarover. Het moet niet voelen als eindpunt, maar juist als startpunt. Ja, van hoe je van daaruit verder kunt. Ja, hoe je iemand beter kunt bekijken en beter kunt helpen. En heeft het ook jouw voorkeur om op die manier onderzoek te blijven doen? Op een kwalitatieve manier? Ja, dus in bijvoorbeeld dat soort gesprekken, focusgroepen. Ja, zeker. Ik denk dat vrij onderbelicht is in de mentale gezondheidszorg. Het is heel veel kwantitatief, dus met nummertjes. En ik denk juist dat mensen hun verhalen heel veel informatie bevatten die echt ook belangrijk is om aan het licht te brengen. Dus ik vind het heel leuk om op die manier onderzoek te blijven doen. Ja, want Tienke, je hebt ook ervaring met allebei. Je hebt 10 jaar heel veel mensen onder de scan gelegd om te kijken wat er nou in dat hoofd zit, wat er nou in die hersenen gebeurt. Ja, klopt. Ja, nee, dat is echt waar ik mee ben begonnen ooit. Dat is echt alleen maar cijfertjes en meten. En dat is ook echt ontstaan vanuit de gedachte, laten we dan in dat hoofd gaan kijken. Laten we kijken of we daar iets kunnen vinden. Een oorzaak van wat dan bijvoorbeeld ADHD, autisme, maar ook psychose of depressie, wat dat dan veroorzaakt. En kunnen we dat dan zien? Eigenlijk blijkt dat heel slecht te zien te zijn, vooral op individueel niveau. Dus wat er heel veel hebben gedaan, is dat je dan bijvoorbeeld een groep mensen met autisme vergelijkt met een groep mensen zonder autisme. En vaak komen daar geen verschillen uit. wat eigenlijk heel opmerkelijk was. En dat vonden we dan ook een beetje gek. Want je denkt, ja, er gaat toch wel echt iets anders. Alleen, de conclusie is dat we dat eigenlijk in de hersenen maar heel slecht kunnen oppikken, die verschillen. En de boodschap is dus vooral ook eigenlijk dat de individuele verschillen zoveel groter zijn tussen mensen dan dat we met zo'n MRI-scan op dit moment kunnen oppikken. Dus we kunnen ook absoluut niet, dus misschien heb je dat ergens gehoord. We kunnen dus ook absoluut niet zo'n MRI-scan of een hersenscan van je hoofd maken en daarmee diagnosticeren, tussen aanhalingstekens. Wat je hebt. Wat je hebt. Wat er mis kunnen met jou is. Dat kunnen we gewoon niet zien aan je hersenen, nee. En maakt het dat dan ook extra interessant om juist op die andere manier onderzoek te doen? Dus niet alleen maar te kijken naar wat zit er nou in die, kunnen we traceren in die hersenen, ja, wat er overeenkomst is tussen mensen met autisme of met ADHD, maar juist in die gesprekken kijken wat overeenkomsten zijn? Ja, zeker. Heel erg. En juist ook de verschillende bronnen van informatie eigenlijk. Want het enerzijds ben jij wie je bent door je DNA en hoe je hersenen in elkaar zitten, maar je bent ook wie je bent door wat jij hebt meegemaakt. En je omgeving eigenlijk. En dat is minstens net zo, dat is eigenlijk net zo belangrijk. En ik denk dat de combinatie van al die verschillende dingen ontzettend belangrijk is om op individueel niveau beter te begrijpen waarom iemand op een gegeven moment psychische klachten krijgt. En iemand anders misschien niet in dezelfde situatie. Ja, en dat blijft dus een ongrijpbaar iets. Ja. Dat blijft echt ontzettend ongrijpbaar. De mens is gewoon ontzettend complex. En dat hebben we als onderzoekers nogal eens de neiging om dat te proberen te reduceren tot categorieën, tot hokjes. Alleen het blijkt maar weer ook zo hier dat dat ontzettend moeilijk is. En misschien dat we dat ook wel gewoon helemaal niet moeten willen. Zometeen kunnen er allerlei vragen binnenkomen via de app van NPO Radio 1. Of je kunt na het nieuws van 3 uur bellen via 0800-1121. Maar er komen al een aantal vragen binnen. Ik kan er alvast eentje doen. Kiri vraagt zich af, hoe kan ik dan het best omgaan met mensen die vooroordelen over mij hebben? Ja, dan is het misschien belangrijk om te weten wat voor vooroordelen dat zijn. Maar misschien is het interessant om te kijken naar wat je zelf kan doen om met je eigen vooroordelen om te gaan? Met je eigen vooroordelen, dat is sowieso. Ik denk dat je voor jezelf, met je eigen vooroordelen, vooral van bewust moet zijn dat je dus op het moment dat iemand jou vertelt, ik heb autisme of ik heb heel veel depressies gehad, dat je dan nog steeds eigenlijk heel weinig weet. Dan weet je dat iemand het waarschijnlijk ergens lastig mee heeft gehad op een bepaald punt in zijn leven. Maar eigenlijk moet je dan, wat meer te zijn, niet stoppen met kijken. Maar gewoon, eigenlijk zou je er niet eens wat mee hoeven doen. Op het moment dat je mensen tegenkomt waarvan je merkt dat zij misschien bepaalde vooroordelen over jou hebben, of dat ze met een bepaalde bril naar je gaan kijken, is waarschijnlijk toch het beste om ze daar op te wijzen. Dat is niet zoals ik in elkaar zit. Het geldt niet voor iedereen. Het feit dat ik autisme heb, dat betekent voor mij dat ik met deze dingen moeite heb. Maar dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Ja. Uitleggen wat dat voor jou betekent. Ja, jij knikt ook, Myrthe. Ja, en misschien ook uitleggen wat het niet voor jou betekent. Ja. Dus ook dat je daarnaast een hele persoon bent die allerlei andere kwaliteiten heeft die niet gerelateerd zijn aan de klassificatie die je hebt. Ja. En dat kan natuurlijk ook iets ongemakkelijks gebeuren dan. Als je iemand aanspreekt op die manier. Dat denk ik wel. Ik kan me voorstellen dat het een heel lastig gesprek is om te hebben. Maar ik denk wel dat het een belangrijk gesprek is om aan te gaan. Hè, als je merkt dat mensen vooroordelen over je hebben of dat je daar negatieve ervaringen mee hebt. Ja. Want het, zo begrijpen wij de wereld een beetje, om het in een soort hokjes te zetten. Om een beetje ook, zo werken die hersenen misschien nou eenmaal. Om te denken, oh, die is zo, die is dit, die is dat. Is dat niet heel ingewikkeld om daar doorheen te breken? Dat denk ik wel. Ja, ik denk zeker dat wij een soort van geprogrammeerd zijn om in categorieën en in hokjes te denken. En het is denk ik belangrijk om ons daar bewust van te zijn dat we dat doen. En dus te weten dat vooral de psychiatrische categorieën die we hebben gemaakt, dat je daar ook wel eens doorheen moet prikken. En dus daaromheen moet kijken naar de persoon. Dus ik denk dat stukje bewustzijn daarover creëren is misschien een eerste stap. In dat zo'n categorie niet alles zegt over een persoon. Want ik heb ook wel veel docenten en hulpverleners gesproken die zeggen, die diagnose hoef ik niet te weten. Ik wil eigenlijk gewoon het kind leren kennen. Ja, ik denk dat dat een hele sterke benadering is. En je moet er natuurlijk altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Want het kan wel zijn dat het voor een kind of voor ouders juist die classificatie of dat label wel heel belangrijk is. En dan mag het er ook zijn. Maar ik denk wel dat het goed is om als docenten op zo'n manier ernaar kijken. Van, nou, ik wil echt jou als persoon leren kennen. En jouw classificatie is een onderdeel van wie jij bent. Maar daarnaast wil ik je ook graag leren kennen als persoon. Ja, want het kan natuurlijk ook zorgen dat je iets meer kan anticiperen op de goede manier. Dus dat je iets meer steun kan bieden op het goede moment. Dat je iets meer oog hebt. Ja, dus het zegt natuurlijk wel iets over de problemen die iemand ervaart. Of dingen waar die persoon tegenaan loopt. Dus het mag ook wel iets over je zeggen, maar het zegt niet alles. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen om in gedachten te houden. Ja. Is dat een open deur of is dat toch goed om dat te blijven zeggen? Ik denk dat dat wel een open deur is, maar het is wel een open deur die we constant misschien moeten blijven benoemen. Ja. Merk je dat ook wel eens als je vertelt over je onderzoek? Ik merk dat mensen het ontzettend leuk vinden om hierover in gesprek te gaan. En dat iedereen er een mening over heeft. Maar dat het wel inderdaad goed is om erover te blijven praten. Omdat er ook wel veel, nou, zoals Dienke net zei, misinformatie is over wat we wel en niet weten. En dat het heel leuk is om daar met mensen over te praten. Ja. En wat zeggen mensen vaak tegen jou? Wat ze in ieder geval vaak zeggen is dat het heel belangrijk is dat dit onderzoek wordt gedaan. En dat ze daar helemaal achter staan. Heel vaak vertellen mensen persoonlijke verhalen over hun eigen ervaring, indirect of direct met een classificatie. Dus bijna brengt het gesprek op gang over zoiets. Ja, zeker. Ja, dus mensen willen het daar graag over hebben. En het leeft ook heel erg ook bij mensen die misschien niet zelf in hun eigen leven er een ervaring mee hebben, maar die wel een mening hebben over hoe we daar in de maatschappij mee omgaan. Of hoe de geestelijke gezondheidszorg daarmee omgaat. Dus eigenlijk vindt iedereen er altijd wat van. Dus het zijn altijd hele leuke gesprekken. Ja, is dat iets wat je herkent als je begint over je onderzoek, dat er dan van alles wordt gedeeld door mensen? Ja, zeker. Ja, dat eigenlijk denken op het moment dat het gaat over mentaal welzijn, dan delen mensen heel snel ook ervaringen van zichzelf. Ja. Ja. We gaan dit uur afsluiten met muziek op jouw verzoek. En even Sorry. Hoesten. Ja. Maar je bent er. Ja. Je bent er. Het is een bijzonder nummer voor jou. Het is van de Dijk, Dansen op een vulkaan. Waarom heb je deze meegenomen? Ja, deze had ik eigenlijk gewoon persoonlijk meegenomen. Het is niet omdat het nummer iets te maken heeft met het onderwerp per se, maar meer dat het daar persoonlijk voor mij wat mee te maken heeft. Mijn oom die heeft jarenlang hele ernstige depressies gehad. Dat heeft enorme impact gehad op zijn gezin, op onze hele familie. Hij heeft ook een eind aan zijn leven gemaakt. Dus als je zelf dat soort gedachten hebt, dan wil ik je ook graag wijzen op 113.nl. Daar kun je informatie vinden of ook met mensen praten. Naast dat was het ook een enorm muziekliefhebber. En ook een groot fan van de Dijk. Dus dat is waarom ik dit nummer ook mee heb genomen. Ja, wat mooi. Bijzonder dat je dit ook wilt delen. Want op wat voor manier heeft dat dan impact op een omgeving? Zoiets als depressie? Dat was dus natuurlijk voor mijn tante en neefje en nichtje nog extremer. Maar het is er gewoon altijd. En het is er met vakantie. Het is er als je terugkomt van vakantie. Het is altijd als je thuis komt van je werk. Hoe gaat het? Hoe gaat het vandaag? Hoe is hij eraan toe? Dat is gewoon in het dagelijks leven wat je normaal hebt. En natuurlijk heb je zelf ook gewoon, je gaat je dagelijkse gang. Maar het is gewoon iets wat er altijd is. En dus niet alleen bij hem, maar ook bij iedereen in de omgeving. En daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor. Dus er komt steeds meer aandacht ook voor naasten. En wat voor effect dat heeft op partners en op kinderen. Als iemand die zo dichtbij je staat, daarmee te maken heeft. Ja, klopt, inderdaad. Ja. En voelde dat voor jou ook zo, of was dat eigenlijk nog net te ver? Het was wel voor mij verder weg. Alleen, ik had het eigenlijk pas door. Ja, het klinkt echt een beetje raar misschien, maar op het moment dat hij er niet meer was. In hoeverre we daar eigenlijk altijd op de een of andere manier er wel iets was waardoor je er toch mee bezig was. Dat je een beetje zorgen maakt. Ja, dat je je zorgen maakt of dat je ergens rekening mee houdt of dat je even checkt hoe gaat het vandaag. Hoe staat het ervoor? Ja. En is er nog iets? Jij weet dus dat was een favoriet nummer van hem ook? Ja, zeker. Ja. Ja, want daar spraken jullie over. Of? Nou, deze is ook gedraaid op de uitvaart. Mooi. Ja. Dansen op de vulkaan van de dijk. Yes. in de studio Dienke Bos, onderzoeker en directeur van het Youth-onderzoek van de Universiteit Utrecht, en promovenda Meerte van Lange. Ze blijven nog even, want na het nieuws van 3 uur is er ruimte om vragen te stellen. Dus je kunt reageren op het gesprek, je vragen stellen, ja, ook je eigen ervaring delen met mentale gezondheid. Dat kan via de app van NPO Radio 1 of door even te bellen naar 0800-1121. Dus app je vragen of bel naar 0800-1121, dan hoor ik zo van je na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Morad El-Wakili met het NOS-journaal. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid Ruslands gepoogde illegale annexatie van 4 gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de Algemene Vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. Van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden 143 landen in met de resolutie. 5 landen stemden tegen, behalve Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. In een woning in Wolvega heeft een grote brand gewoed. De brandweer vermoedde dat er nog bewoners in het pand aanwezig waren en drukte uit met 4 blusvoertuigen en een hoogwerker. De brand woedde op de eerste etage en in het dak van het pand. De brandweer schaalde direct groot op vanwege de mogelijke aanwezigheid van bewoners. Bij betreding van het pand werden geen bewoners aangetroffen, ook waren er geen andere gewonden. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 69% verminderd zijn. De afname komt doordat de leefgebieden van wilde dieren onder druk staan door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. Er zitten te veel fouten in de uitgaven van de Europese Unie. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport waarin de uitgaven onder de loep worden genomen. Naar schatting had zo'n 3% van de EU-uitgaven niet mogen worden gedaan. Het is de 3e keer op rij dat de Europese Rekenkamer de uitgaven van de commissie afkeurt. Volgens de toezichthouder worden er elk jaar meer fouten gemaakt. Zo bleek na een extra controle dat geld voor jonge werklozen in Frankrijk ook is gegeven aan mensen die werk bleken te hebben. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen nadert het een gebied met regen. In het oosten blijft het nog tot de ochtend droog. De ochtend verloopt overal bewolkt en regenachtig en het wordt overdag maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wij vormen taal, maar pas op, taal vormt ook ons. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. En juist daarom maakt het veel uit hoe er over iets gepraat wordt. Voor jongeren met psychische problemen maakt het veel uit hoe er over hen wordt gepraat. Maar hoe je praat over psychische klachten, dat is... daar is niet per se zo heel veel over bekend. Zo ontstond het onderzoeksproject Kletsbaar. Hier in de studio 2 van de initiatiefnemers, onderzoeker Dienke Bos en promovenda Meerte van Lange van de Universiteit Utrecht. Lijkt het je leuk om mee te doen aan dat onderzoek? Je hoorde er net al wat over. Het kan nog net, hè? Hashtag kletsbaar en dan vind je het vanzelf. Misschien heb je zelf wel eens te maken gehad met een label, zoals ADHD of autisme of iets anders. Misschien iemand in je omgeving, een collega of een kind. Nou, dan horen we graag jouw ervaring. Je kunt ook vragen stellen aan deze 2 wetenschappers hier in de studio. Dat doe je dus door te bellen naar 0800-1121. Of natuurlijk door een bericht te sturen naar die gratis NPO Radio 1. Ja, en er zijn al wat reacties binnengekomen het afgelopen uur. Anouk stuurt een appje naar de NPO Radio 1-app. Ze zegt, voor mij was het een grote opluchting om dat label te krijgen. Het verklaarde iets wat ik steeds meemaakte, maar niet helemaal begreep. En dat vind ik best raar. Alsof het fijn is om een diagnose te krijgen dat er psychisch iets mis met je is. Dat is toch tegenstrijdig? Maar het is ook een verhaal wat jullie misschien herkennen. Ja, zeker. Dus er zit een soort van tegenstrijdigheid in. Maar het is wel een heel herkenbaar verhaal. En dat mensen... een soort van erkenning vinden in dat er echt iets aan de hand is. En dat ze echt problemen ervaren, dat ze er tegenaan lopen. Dus dat horen we heel vaak, ja. En er is ook iemand die gebeld heeft naar de studio. En dat is Marco. Goeienacht. Goedenacht. Hoi. Ik ben erg betrokken bij dit onderwerp. Vanaf het beginstadium dat ik mijn partner leerde kennen, 40 jaar geleden. Zij was manisch depressief en eigenlijk kwam daar nog eens bij de werking van de anticonceptiepil die nogal inwerkte op haar hormoonhuishouding. Waardoor de boel nog wel erg verergerd werd, zeg maar. En duidelijk afnam toen ik me dus liet steriliseren en zij met de pil kon stoppen. Maar los daarvan heb ik heel veel problemen meegemaakt en ben ik me gaan bezighouden om collectief mijn voorbeelden als voorbeeld te laten dienen hoe het niet moet. En meteen ook als hoe het wel moet, mijn ervaringen. Oké, en op wat voor manier doe je dat dan? Als belangenbehartiger ben ik zeg maar naar de meest kwetsbare mensen van de stad Amsterdam mij gaan bezighouden. Nu heb ik het over dakken-thuislozen, nieuwe Nederlanders. Ik heb 40 jaar opiaten gebruikt. Gewoon onder veilige, normale omstandigheden. Ik heb altijd gewerkt. Maar toch had je in de druk zien duidelijk het gegeven dat er allerlei mensen daar zich met drugs inlieten, zeg maar. Omdat ze zich niet gehoord voelden. Dat is iets wat jij ervaren hebt in die tijd. Bijvoorbeeld Zuid-Molukkers, Indo's. Je had echt van allerlei groepen mensen die zich niet begrepen voelden. En Marco, is er ook iets wat jij wil weten van deze twee onderzoekers hier in de studio? Ja, ik ben op dit moment bezig. Zit ik in een kennisgroep van mensen met onbegrepen gedrag, zoals we dat dan noemen. Ik zeg ook vaak onhandige gedragingen. Er zijn op dit moment heel veel meldingen vanwege crisissituaties. Dat er mensen overlast veroorzaken. En dan moet de politie daarop af en de zorg. Maar het is heel moeilijk om die samenwerking goed op elkaar af te stemmen. En het is ook heel moeilijk voor een agent die als eerste de boel moet veiligstellen om te beoordelen wat is er met deze persoon aan de hand. En vaak, het kan zijn een dementie of een foutieve medicijninname. Maar het zou misschien iets zijn om een soort crisiskaart dan bij iemand bij zich te laten, bij een ervaring te laten dragen. Waarop dus van tevoren door diegene aangegeven kan worden. Ja, wat er aan de hand is en wat hij een prettige manier vindt om behandeld te worden. Zo'n crisiskaart, is dat iets wat waar jullie iets in zien, denken? Ik denk dat dat best wel een goed idee zou zijn. Ik denk wat heel interessant is, wat hier eigenlijk nu wel even wordt aangestipt, is dat wij hier afgelopen uur een prachtig verhaal hebben lopen houden over dat we allemaal enorm open over mentale gezondheid moeten praten. Maar dat er natuurlijk ook mensen zijn die niet altijd goed toegang hebben tot zorg en tot GGZ. En er zijn enorme wachtlijsten in de GGZ. Dat is een enorm probleem, waardoor problematiek ook wel waarschijnlijk verergert, terwijl dat niet zou hoeven. En ik denk dat inderdaad zeker waar u over praat, dat is een groep mensen die we vaak ook slecht op de radar hebben, die slecht toegang hebben tot zorg. En daar valt echt nog wel een hele hoop te halen. En dat gaat op dit moment gewoon ook niet altijd goed. En het lijkt me ook inderdaad ontzettend lastig. Ja, als agent ben je daar niet voor opgeleid. Maar je moet wel op zo'n melding af. Wat is dat, een crisiskaart? Daar zou bijvoorbeeld op kunnen staan wat jij nodig hebt. Hoe je benaderd moet worden. Wat jou bijvoorbeeld rustig maakt. Bijvoorbeeld mensen met epilepsie hebben vaak ook zo'n armbandje waar dan op staat wie je moet bellen en wat je moet doen. Zoiets zou je natuurlijk ook voor een psychische crisis eigenlijk kunnen maken. Want iemand rustig maakt. Want dat is er niet op dit moment. Nee, bijvoorbeeld de autipas. Bij mensen met autisme wordt het wel een beetje gebruikt. En daar kan dan op staan, dat kun je laten zien. Op het moment dat jij bijvoorbeeld enorm overprikkeld bent geraakt, kun je die pas laten zien. En dat is eigenlijk, dit ik is er even met mij aan de hand. Alle en er staat soms ook. Ja. Daar staat dan ook op hoe je iemand kunt benaderen. Ja, dat zou inderdaad kunnen helpen. Want zoiets dat is er niet. Het is eigenlijk een innovatief idee van Marco. Ja, het zou mooi zijn. Ja, verder ben ik natuurlijk ook... Ik zit niet in die business. Dus wellicht dat er al wel wat is. Alleen, het zou kunnen helpen. Nou, Marco, dank je wel. Dank voor het bellen en succes met wat je allemaal doet. En het inzetten voor al deze mensen die net wat verder afstaan juist van die zorg. Er is nog iemand die gebeld heeft naar de studio. Hallo, goeienacht. Goeienacht, ik ben Hans. Dag Hans. Hi. Luister, ten eerste heb ik heel veel respect voor jullie die met het hele autisme verhaal bezig zijn. Er is veel veranderd zeg maar, tussen 40 jaar en nu, hoe autisme zeg maar, opgepakt wordt. Dus ik vind dat jullie samen heel goed werk doen, niks mis mee. Mijn zoon heeft autisme, vandaar dat ik eigenlijk ook wel. Ik heb eigenlijk eerst één vraag. Bestaan er bijeenkomsten voor mensen die autisme hebben? Ja, zeker. Er zijn patiëntenorganisaties, ouderorganisaties en van daaruit wordt er van alles georganiseerd. Ik zit even te denken, Dienke, weet jij de namen uit je hoofd? In ieder geval de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Dus dat kun je vinden op www.nva.nl. Dat is eigenlijk de belangrijkste organisatie voor mensen met autisme. Maar dat heb je toch ook wel eens ingetikt in Google, Hans? Als je dat zo graag wil weten en je hebt een zoon met autisme. Nou nee, heel eerlijk gezegd heb ik dat niet gedaan. Ik moet er ook wel bij zeggen dat mijn zoon vorige week eigenlijk pas te horen heeft gekregen. Dat is heel vers, de informatie. Ja, vorige week heeft hij pas de uitslag gekregen dat hij autisme heeft. Dus ik ben nou een beetje mijn eigen aan het oriënteren. Maar daar ga ik inderdaad meteen op naar op zoek. Want hoe oud is je zoon, als ik vraag hem? Ja, natuurlijk. Hij is 13 jaar, wordt in december 14. En hoe heb je dat ervaren, het moment om die diagnose te krijgen? Nou, dat is wel heel interessant. Want net wat al vele mensen hiervoor ook al gezegd hebben, was een opluchting. Ja, er wordt geknikt hier in de studio. Dat is dus toch herkenbaar. Het weten dat er iets anders is als met anderen. Ja, maar wat is het dan? Ja, en dan komt er dus uit, het is autisme. Nou, oké, dan weten we het. En dan gaan we van daaruit ook verder werken. Dan gaan we van daaruit op een hele goede plek neerzetten. Zo goed mogelijk als maar kan. Ja. Dus, want ik denk overigens, als ik een opmerking hierover mag plaatsen. Wat ik al vanaf... Want ik heb in IJsland gewoond en in IJsland heeft hij ook een test gedaan daarop. Kreeg hij ook de uitslag autisme. Wat ik vanaf dat moment ook niks heel erg intensief heb gedaan, is heel de dag tegen hem heel vaak tegen hem zeggen, dagelijks zowat, dat ik veel van hem hou en dat hij gewoon een fantastische kerel is. Gewoon om hem zeker daaruit te trekken waar hij misschien wel eens in terecht zou kunnen komen. En ik merk gewoon dat hem dat heel erg oplucht. Dat vindt hij heel fijn om te horen. Dat vindt elk kind natuurlijk. Maar ik denk met zo'n kind dat het misschien des te beter is eigenlijk. Ja, wat mooi. Wat mooi dat je dat zegt. Het lijkt me soms ook lastig. En zeker als je misschien in dat traject van zo'n diagnose zit. Daar zit je omdat er toch dingen niet goed gaan. En dat kan echt wel een lastige en vervelende fase ook zijn. Dus ik denk alleen maar dat het heel mooi is en heel goed voor een kind om dan te horen. Je mag er gewoon zijn. Wat er ook uitkomt, je mag er zijn en ik hou van je. Ja. Nooit slecht, toch? Eigenlijk een dagelijkse opmerking. Ja. Ooit dan vergeet ik het op een dag te zeggen. En dan zeg ik, och Willy, ik ben vergeten iets tegen jou te zeggen. En dan zegt hij zelf al, oh, dat je van me houdt. Ik zeg, nou, je snapt hem. Je weet het al. Mooi Hans, dank je wel. Ik heb nog één opmerking. En dat is misschien interessant voor de onderzoekers. Luister, zoals ik al aangaf, ik heb in IJsland gewoond. En daar hebben ze ook hele intensieve onderzoeken naar autisme. En misschien, om het beeld een beetje voor jullie te verbreden... is het misschien wel interessant om een keer contact op te nemen met IJsland. Het leuke namelijk in het verhaal is dat er in IJsland een mevrouw woont... en die heel zwaar bezig is met autisme. Die zit daar in een groep om kinderen te begeleiden. Het is een Nederlandse mevrouw, dus je kunt er gewoon Nederlands mee praten. En dan kun je met elkaar misschien eens een beetje uitwisselen... want die weet hoe het in Nederland behandeld wordt. En die Die onk weet dus hoe het in IJsland behandeld wordt. En die zei al tegen mij, nou hier in IJsland zijn ze er eigenlijk toch weer een stukje verder mee vooruit. Misschien is het interessant om gewoon eens wat gedachten daarover uit te wisselen. Nou, vind ik een hele mooie tip, dankjewel. Graag gedaan. Contact met IJsland is op advies van Hans. Hans, dankjewel voor het bellen en succes. Heel graag gedaan en jullie ook bedankt. Prettige dag verder. Bedankt. Je kunt nog steeds reageren op de uitzending via 0800-1121. Maar ook door een bericht te sturen naar de gratis app van NPO Radio 1. En iemand die dat gedaan heeft is Judith. Zij stuurt, kan een diagnose ook belemmeringen opwerpen voor de toekomst van een kind? Heeft de diagnose autisme mogelijk beperkingen voor toekomstige kansen? Groet Judith. Ik denk dat dat er heel erg van afhangt hoe je ermee omgaat. En dat is misschien een keuze die vanuit de omgeving al vroeg kan worden gemaakt. Dus op het moment dat je ervoor kiest om daarover te praten, is dat natuurlijk, kan het heel erg waardevol zijn. En tegelijkertijd kun je er ook voor kiezen om op bepaalde momenten dat voor je te houden of daar op duidelijk over te communiceren, op een andere manier over te communiceren. Maar ik denk dat het goed is om over na te denken. En dat moet geen reden zijn om niet hulpverlening te zoeken, maar om daar ook open over te communiceren met de hulpverlener, om daarover in gesprek te gaan, hoe je daarmee om moet gaan, ook in de toekomst, is heel belangrijk. Het kan natuurlijk ook spannend zijn. Wanneer zeg je het wel? Wanneer zeg je het niet? Zeker, ja. En daar kunnen kinderen ook best wel in getraind worden. En belangrijk om daarover in gesprek te gaan. Want dat is natuurlijk ook iets waar zij tegenaan lopen. Tegen wie ga ik het wel vertellen, tegen wie niet. En dat is ook iets waar zij een mening over moeten kunnen hebben en over moeten nadenken. Dus het is denk ik heel belangrijk om dat gesprek aan te gaan. Ja, kan ik me voorstellen. Er zijn nog wat bellers, er zijn nog wat appjes, maar er is ook muziek van Lizzo. En die wil jij heel graag horen, Juice. Ja. Ik dacht in contrast met het liedje dat ik hiervoor had, wat een beetje rustiger, droeviger liedje is, ook een liedje wat energie geeft. En voor mij, ik word gewoon altijd vrolijk van dit nummer. Ik wandel best wel veel en vaak aan het einde van een lange wandeldag, als je nog wat extra energie kan gebruiken, dan gaat dit nummer op. En het is voor mij de perfecte tempo, de perfecte beat om snel op te wandelen. Dus vandaar dat ik deze heb meegenomen voor de vrolijkheid. Gewoon met precies die stappen, ja, hoor je, ja, erin. Ja. Ja, ik kan er wel wat bij voorstellen. Links. Als ze niet met haar dochter in Bergen van Lego aan het spelen is, doet ze onderzoek op het UMC Utrecht, verbonden aan de UU Dienkebos. Met onder andere Meerte van Lange begon ze het project Kletsbaar. Meerte promoveert op onderzoek naar de diagnostische labels zoals ADHD en autisme en hoe die dan weer impact hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. En daar hebben we het vannacht over, al anderhalf uur. Maar er blijven nog vragen binnenkomen. Iemand die gebeld heeft naar de studio is Dirk. Goedenacht. Goedemorgen, nacht. Ik doe zelf Kenjutsu, dus Japanse zwaartechnieken. En ik heb daar heel veel van geleerd eigenlijk. Om in moeilijke situaties vooral rustig te kunnen blijven. Het heeft mij, ja, ik werk 's nachts, zeg maar. Ik kan heel moeilijk met mensen omgaan, prikkels en zo. Dus die nacht is extra rustig voor jou? Dan is de wereld wat overzichtelijker? Ja, maar mijn vraag is eigenlijk, dat ik vechtsport, kruiskunst zeg maar, beoefen om eigenlijk rustig te kunnen houden in het dagelijks leven, om in moeilijke situaties mijn eigen staande te kunnen houden. En dat geeft mij gewoon heel veel kracht, zeg maar. Dat ik ergens op iets heb terug te vallen. Om mentaal dingen te leren, probeer ik een fysieke oefening voor mezelf te vinden, om mentaal te trainen, zeg maar. Ja, en dat helpt jou dus? Dat helpt mij, ja. En wat ga je vannacht doen? Ik ben nu aan het werk nu, maar ik heb altijd een houten zwaard altijd bij me. En dan ga ik oefeningen doen en dan zet ik gewoon mijn hoofd in principe uit. En dan ga ik gewoon, dat ik een moeilijke situatie, want als ik zeg maar een zwaard op mij af kan komen en dan kan ik rustig onder blijven, zeg maar. Dan moet ik dat ook in het dagelijks leven, als iemand stormend op mij afkomt, dan ook rustig te kunnen blijven. Ja, dus het is voor jou een vergelijking eigenlijk met die drukte. Maar wat voor werk doe je waar je een zwaard mee naartoe kan nemen? Ja, het is geen zwaard, het is een houten zwaard. Maar ik ben vrachtwagenchauffeur en dan ga ik gewoon achter in mijn bak, als mijn bak leeg is, ga ik gewoon mijn oefeningen doen. Wauw. Sport zet mijn gedachten ook uit, zeg maar. Dat geeft me een bepaalde rust gewoon. Maar ook gewoon dat ik mijn eigen mentaal aan het trainen ben, zeg maar. Ja, vanuit het hoofd even in het lichaam. En dan voel je een soort, wel mooi dat je zoiets gevonden hebt. Dat je dit ontdekt hebt, dat dit voor jou werkt. Ja, en ik heb dan een jongen van mijn ex, zeg maar. Die had MCDD, de Multicomplex Development Disorder. En die vleurde ook gewoon helemaal op met Aikido en zo. Dus eigenlijk is dit een soort tip voor mensen om eens een keer te gaan experimenteren met zo'n soort sport. Met een vechtsport, weet je. Je wordt gewoon geconfronteerd, weet je. In een veilige situatie. Snap je? Begrijp je wat? Het is wel gecontroleerd. En dan leer je wel eens voor jezelf gewoon in moeilijke situaties. gewoon om daar rustig mee om te gaan. Ja. En gaat het nog gebeuren vannacht, achter in die vrachtwagen? Een klein stukje training, mentale training? Ja, elke nacht probeer ik dat gewoon te doen. Mijn hele leven is gewoon, blijf gewoon daarin trainen. Want ik zal er nooit goed in worden. Maar altijd als ik blijf trainen, kan ik altijd weer een klein stapje verder vooruit zetten. En elke kleine stap is vooruitgang, zeg ik altijd maar zo. Zo is het. Hey, dank voor het bellen en ik wens je een mooie nacht. Ja, van hetzelfde. Herkenbaar. Ja, jullie beginnen allebei te lachen. Ja, ik vind het echt een mooi voorbeeld. Vooral ook omdat we toch een beetje, zeker in deze westerse wereld, de gedachte hebben, dan stoppen we er pillen in en dan is het probleem weg. Dit is gewoon een heel mooi voorbeeld dat één en niet voor iedereen hoeft. Het werkt ook niet voor iedereen. En dat zou ook best wat minder mogen. En wat ik wel leuk vind hieraan is dat er sowieso nu veel meer aandacht komt voor. Ja, alternatief. En alternatief is dan vaak een beetje een vies woord, vinden mensen dat. Maar gewoon andere manieren om daarmee om te gaan. Met, en bedoel je dan meditatie? Of ja, kan ook mindfulness, yoga. Maar dus inderdaad ook vechtsport. Een heel mooi voorbeeld van een bijeenkomst waar ik laatst was. Waar een jongen ook zei, als ik druk ben in mijn hoofd. En dan ga ik naar de jongerenwerker. En die zegt, kom, we gaan gewoon naar een wedstrijd van FC Utrecht. Hij zegt, ja, daar word ik rustig van. Van lekker zo'n voetbalwedstrijd kijken. En dus het is ook uitvinden wat voor jou werkt. En dat hoeft geen medicatie te zijn gelijk. Of allemaal zware therapieën. Mandala's kleuren. Ja. Kan ook dat zijn, ja. Nou, dan is vechtsport wel iets stoerder. Dank jullie voor dit gesprek en jullie komst hier naar de studio. En natuurlijk dat inkijkje wat ik kreeg bij het Lowlands onderzoek. Geen dank, dankjewel. Dank Meerte van Lange en Dienke Bos van de Universiteit Utrecht. Dank jullie wel. Yes. Bedankt. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Kunnen we nog een geheim bewaren? Deze vraag staat centraal in de Atlas podcast. In de aflevering van deze week gaat over doxing. Dit is een fenomeen waarbij persoonlijke gegevens, zoals adres of telefoonnummers van iemand, online worden gezet. En dat is een groeiend probleem. Maar strafbaar, dat is het dan weer niet. In de eerste week heb ik steeds, als ik naar buiten liep, van om me heen gekeken. Staat er niet iemand achter die boom? Of... En aan de overkant bij ons, je hebt natuurlijk nu van die e-bikes, waarbij het licht heel lang aan blijft staan. Heel veel licht. En dat scheen voortdurend in ons raam. En ik dacht, er zit iemand gewoon met een lichtje te schijnen op mijn raam of zo. En dat vond ik heel eng. Dat gebeurde echt in die periode. En toen heb ik echt mijn man naar buiten gestuurd. Van, wil je even kijken? Dan zei hij, nee, dat is gewoon een fiets. En dat licht gaat automatisch uit. Dat soort dingen. Je bent voortdurend op je hoede. Nou, ik heb dat wel van me afgeschud inmiddels, maar toen speelde het wel. En toen ik ook de school van mijn kinderen moest inlichten, toen dacht ik, ja, dit gaat wel heel erg ver, jongens. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1, waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp uitdiepen. In deze nieuwe serie stellen we de vraag, kun je nog geheimen hebben? In de vorige aflevering hoorden we hoe de technologiedroom van computerwetenschapper Bernard van Gastel veranderde in een nachtmerrie. De hoop op gelijkheid die technologie zou kunnen bieden en de democratiserende werking van het internet, het bleek in de praktijk allemaal nogal tegen te vallen. En de enorme datahonger van overheden en bedrijven vormt volgens hem eerder een bedreiging dan een oplossing voor allerlei problemen. Want wat als die data bijvoorbeeld in verkeerde handen vallen? Atlas podcast verslaggever Steven Smit, welkom. Ja, goed dat je er weer bent. Dag Petra. Ja, die anekdote net. Wat een naar idee dat mensen je de hele tijd in de gaten houden. Ja, ik moet dan toch weer denken aan die allereerste afleveringen van deze reeks, waarin jij het ook over de Stasi hebt, de geheime dienst van de voormalige DDR. Ja, dat gevoel dat je op je hoede moet zijn, dat je niet weet wie er meekijken. Nou, we leven natuurlijk nu gelukkig niet in een land waar er een Stasi is, hè, die met allerlei invasieve technologieën langdurig inbreuk maakt op iemands privéleven. Maar ja, dat idee dat je je in je eigen persoonlijke levenssfeer niet veilig voelt, je niet weet door wie je in de gaten wordt gehouden, je toch over je schouder denkt te moeten kijken. Ik vroeg me af op welke manier en in welke vorm komt dat nog wel voor in Nederland. Nou, dat wilde ik uitzoeken en toen stuitte ik op het verhaal van historicus Nadia Bourras van de Universiteit Leiden, dat vorig jaar maart plaatsvond. Het was op een zondag en het was mooi weer, dus we besloten als gezin om naar het strand te gaan of zo, geloof ik. Wat we wel vaker doen. Maar als je bij mij de deur uitloopt, dan kijk ik met mijn rug naar de deur. Dus ik had het in eerste instantie niet in de gaten. En toen we een paar uur later terugkwamen, toen zag ik ineens die sticker opgeplakt op mijn deur. En nou heb ik buren, dus we maken gebruik van dezelfde deur. Maar ik wist meteen, die is voor mij bedoeld. En dat voelde ik meteen, want mijn hart ging tekeer. En er was dus een sticker geplakt. Een rode sticker met allerlei cirkels en een symbool van een verrekijker. Zo van, we houden je in de gaten. En er staat in grote letters, geobserveerde locatie, met daaronder nog een tekst. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links. Ga naar vizieroplinks.org om tips door te geven en zicht te krijgen op linkse activisten. En ik voelde meteen, oh, dit is niet goed. En mijn man had geen idee wat er aan de hand was. En zei ik, dat leg ik nog wel uit. Maar ik dacht, we moeten naar binnen of zo. Staan ze hier nog? Kijken ze mee? En ik heb twee kinderen, twee dochters. En de oudste was toen 8 of zo. Dus die kon dat gewoon lezen. En die zei, geobserveerd, wat betekent dat? En letten ze op ons? ze. Dus dat moest ik ook nog uit gaan leggen. Maar ik dacht eerst allemaal naar binnen, even rustig. Ik was een beetje in paniek. En ik dacht meteen, dit moet ik bekendmaken. Dit moet ik twitteren. Dus ik heb dat meteen zo getwitterd, zo in de commotie. En ik weet nog wat ik twitterde, namelijk... ik kom net thuis en dit is wat ik vind op mijn deurpost. Dit is niet normaal. Dat twitterde ik. Omdat het heel dichtbij kwam. Dit is mijn huis, mijn privédomein. En dat vond ik vrij beangstigend en intimiderend. Vooral ook omdat ja, ik woon daar met mijn gezin. En ja, de boodschap is, we weten waar je woont. Ja, en dat met alleen maar zoiets... simpels als een sticker. Simpels als een sticker, wat dat teweeg kan brengen. Ja. Nou, zij heeft haar verhaal dus gelijk op Twitter gezet. En vervolgens kwamen er echt duizenden reacties op, zonder overdrijven. En ook van heel veel mensen die hetzelfde hadden meegemaakt. Huub Bellemakers bijvoorbeeld, destijds raadslid in Nijmegen bij GroenLinks. Die zei, ja, ik heb er helemaal geen rugbaarheid aan gegeven. Maar een paar weken geleden vond ik precies diezelfde sticker bij mij aan de deur. Dus het leek wel georganiseerd. Nou, wat speelt hier? Wat is hier nou aan de hand? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. We verkennen het fenomeen doxing. Je hoort Anna Berlet, hoogleraar gegevensbescherming en privacyrecht aan de Open Universiteit. En daarvoor adviseur bij de autoriteit persoonsgegevens. Wat we daar over het algemeen onder verstaan is het gebruiken van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. En dat houdt een beetje in dat je bijvoorbeeld iemands huisadres op het internet gaat zetten. En daarbij vermeldt van nou laten we eens langsgaan bij diegene om een kopje kleiner te maken. Dat is wel een heel ernstig voorbeeld. Maar laten we op de koffie gaan want we zijn het niet mee eens. Of laten we daar naartoe gaan met een fakkel of met al onze trekkers om die persoon angst aan te jagen. En dus het doel van die doxing, van dat het bekendmaken of het verspreiden van die persoonsgegevens is angst aanjagen bij iemand of iemand ernstige hinder of overlast toebrengen of laten toebrengen in diens persoonlijke sfeer, levenssfeer. Ja. Doxing dus, een afkorting van het Engelse dropping docs, waarbij doc staat voor documenten. Ja, en het is dus eigenlijk niets anders dan het delen van iemands persoonlijke informatie op het internet. En ja, dat kan overal vandaan komen natuurlijk. Van social media tot oude blogs, websites, online games, fora, noem het maar op. Ja, informatie over jou die dus in principe toegankelijk is voor iedereen, maar waar kwaadwilligen dus mee aan de haal kunnen gaan. Ja, en denk maar eens na, wanneer je thuis je eigen naam googelt, dan is de kans denk ik best groot dat je allerlei oude profielen vindt, reacties van jezelf, foto's. Misschien staat je telefoonnummer wel op een pagina van je, weet ik het, oude voetbalclubje of zo. Of je adres op de website van je buurtvereniging, je weet het niet. Want dat is inderdaad ja, het spoor wat je dan achter kan laten. Dat is natuurlijk al langer gaande. Maar wanneer is dit verschijnsel ontstaan, doxing? Nou, dat is eigenlijk zo oud als het internet bestaat, vertelde Ot van Dalen mij. Hij is oud-directeur van Bits of Freedom. Dat is de Nederlandse stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. En nu is hij werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van privacy en cybersecurity. Als je het wat breder trekt, dan is dit probleem eigenlijk al veel langer aan de orde. Bijvoorbeeld in 1988 was er een genomineerde van het Amerikaanse Hoge Rechtshof, Bork. En activisten die wilden proberen om zijn nominatie te blokkeren. En die hebben bij de videotheek die hij gebruikte, hebben zij zijn leengeschiedenis opgevraagd. En dat gepubliceerd. Nou, dat bleek allemaal niet zo boeiend. Hij was geloof ik een groot fan van milieudocumentaires. Maar het laat wel zien dat ook vroeger al privégegevens werden gebruikt om mensen op een of andere manier te beïnvloeden of dingen anders te laten lopen. En dat is eigenlijk wat je nu ook ziet, maar in veel ernstigere mate. Ja, zo zette corona-activist Willem Engel, die kennen we nog wel, begin dit jaar de adresgegevens van Sigrid Kaag online. Hè? En een tijdje daarvoor circuleerde er binnen de radicaalrechtse Telegram-groep de Bataafse Republiek een lijst met de privéadressen van journalisten en politici. Vorig jaar verschenen de gegevens van tientallen undercover-agenten op internet. Ja, en zo zijn er eigenlijk nog veel meer voorbeelden te noemen. Nou ja, ik moet bijvoorbeeld denken aan de boeren die thuis op bezoek gingen bij de stikstofminister Christiane van der Wal. Hè? Ja. Want hoe worden mensen dan gedoxt? Hoe gaat dat? Ja, nou, dat is eigenlijk wel het gevaarlijke eraan. In principe kan iedereen het doen. En ja, ik wil mensen natuurlijk niet op ideeën hier gaan brengen, maar op het internet zijn echt tal van handleidingen te vinden waarin eigenlijk heel simpel wordt uitgelegd hoe je kunt doxen. Het enige wat je vaak nodig hebt is een naam en een e-mailadres. Vertelt ook Ot van Dalemey. Afhankelijk van hoe goed iemand zichzelf heeft beschermd, denk ik dat het verschrikkelijk makkelijk is om persoonsgegevens te verzamelen. En dat je dus ook zonder veel moeite kan achterhalen waar iemand woont. Uiteindelijk zou je dat dan kunnen gebruiken om iemand te doxen. Er wordt zoveel gegevens over ons verzameld. Er wordt zoveel over ons opgeslagen. En het wordt ook toegankelijk gemaakt zonder dat goed wordt nagedacht over of dat echt nodig is. Dat ja, daar ook absoluut een probleem zit. En is het daarmee ook een groeiend probleem? Ja, is het een groeiend probleem? Exacte cijfers, die worden niet door het Openbaar Ministerie en de politie bijgehouden. Toch lijkt het toe te nemen, zegt Anna Berlé. Ja, dus we zien dat het vaker voorkomt. Dus anekdotisch bewijs is er zeker. Hè, dat kan iedereen wel merken. Het Rathenau Instituut heeft daar onderzoek naar gedaan. En onderdeel daarvan is dat zij zeiden van, nou ja, het is sinds begin 2000 en begin 2010 met name is dat toegenomen. Hebben dat vaker gezien. En de coronapandemie, doordat iedereen thuis moest blijven zitten en het hele leven zich achter de computer afspeelde, heeft dat wel in een soort versnelling gebracht en is het dus vaker voorgekomen dan daarvoor. Dus corona heeft ook als een soort vliegwiel gewerkt voor doxing. En je noemde net al een bepaalde groep mensen, vooral met een publieke functie, politie, journalisten, politici. Ja. Is het ook vooral die groep mensen die wordt gedoxt? Ja, je zou het wel denken als je de media erop naslaat, maar volgens Anna Berlé moet je het in een breder perspectief plaatsen. Medewerkers van bepaalde bedrijven die dat ondervinden, bestuurders. Maar ook op kleiner niveau. Hè. Je hoeft niet alleen maar te denken dat het uit hoofden van je functie is. Maar ook een ex-partner, een rancuneuze ex-partner die informatie gaat verspreiden, persoonsgegevens van je gaat verspreiden. En dat hoeft er niet. En persoonsgegevens, daarvoor maakt het niet uit voor de definitie of het juist of onjuist is. Dus als een rancuneuze ex-partner van allerlei zaken over jou gaat zitten vertellen, zegt dat je een zedendelinquent bent bijvoorbeeld, terwijl je dat helemaal niet bent. Ja, dat levert enorm veel schade op in je persoonlijke leven. En als je dat doet in een buurt-app of je gaat posters daarvan, ik noem maar wat, op bomen plakken, naast de poes die vermist is, dan levert dat ook doxing op. Buurtbewoners die adressen van zedendelinquenten in een buurtapp doorsturen, dat is een van de voorbeelden die wordt genoemd. Of die verdachten in strafzaken met naam en toenaam gaan noemen. En wederom, het zijn nog maar verdachten. Hè? Dus een reden waarom we dat in nieuwsberichten altijd de achternaam fingeren, of in ieder geval afbreken bij de eerste letter. Dat hoeft helemaal niet de daadwerkelijke dader te zijn. Maar ja, als je dus wel met naam en toenaam dit gaat delen, ook in besloten chatgroepen, het hoeft dus niet in het openbaar te zijn. En je doet dat met intimiderende doeleinden. Dan is dit ook doxing. Ja, dus het komt in veel gevallen voor. Ja, en eigenlijk kan het dus iedereen overkomen. Het is een breed maatschappelijk probleem eigenlijk. Ja, zeker. En als we dan weer even teruggaan naar het voorbeeld wat er gebeurd is met Nadia Bourras. Rode sticker op de deur met de tekst "Je wordt geobserveerd". Is zij er eigenlijk achter gekomen wie daar nou achter zaten? Nee, dat is haar na al die tijd nog steeds niet gelukt. Heel veel journalisten zijn er ook mee aan de slag gegaan. Ook Nieuwsuur bijvoorbeeld, om te proberen te achterhalen wie zijn deze lui? Wie zit er achter Vizier op Links? Hebben die ergens een kantoortje? Hebben die ergens een website? Waar hangen ze rond? Wie zijn het? Maar dat is ook niet gelukt om te achterhalen wie zit er precies achter. Dat is ook niet gelukt. Ik bedoel, je kan je natuurlijk achter allerlei digitale muren verschuilen. En het punt is, daar hoeft geen organisatie achter te zitten. Dat kan misschien een pukkelige puber zijn die op zijn zolderkamer dit soort dingen organiseert. Ik weet dat niet. Dat is gek. Dus het kan iedereen zijn. Het kan bij wijze van spreken, heb ik ook even overwogen. Misschien is het mijn buurman die denkt, nou is het wel klaar met die Nadia of zo. Of ik weet het niet. Iemand uit mijn buurt, iemand die weet waar ik woon, iemand. Of ja, geen idee. Het maakt het eigenlijk een enger idee als je gewoon helemaal niet weet wie er dan achter zit. Ik heb geen idee. En dat maakt dan dus die impact van zo'n actie. Want het is natuurlijk gewoon maar een sticker op een deur als het ware. Maar dat gegeven maakt natuurlijk die impact zo groot. En Nadia liet ook wel weten hoor dat het haar leven ging beheersen. Je had helemaal aan het begin van deze aflevering dat voorbeeld met dat fietslampje. Maar als ze bijvoorbeeld ook het vuilnis ging buiten zetten, dan checkte ze toch even of er niet iemand achter een boom stond. En als haar kinderen buiten speelden, dan zei ze toch van ja, als iemand je aanspreekt, hup, naar binnen komen, gelijk. Het haalt je leven dus gewoon echt compleet overhoop. En ook dus dat van je omgeving. En ze weet dus niet precies wie die sticker op haar deur heeft geplakt. Heeft ze wel een idee waarom ze doelwit was? Ja, dat meer. Want wie er achter vizier op links zit, dat weten we dus niet. Maar wat wel algemeen bekend is dat het om een radicaal rechts platform gaat dat zich bezighoudt met, ja, zoals het zelf zegt, het onthullen van vermeende politiek linkse agenda's in onder meer het onderwijs en de politiek. En ze willen naar eigen zeggen de linkse hegemonie in Nederland doorbreken. Ja, ben ik linksactivist? Ik dacht, normaal word ik aangevallen op mijn Marokkaanse achtergrond of mijn islamitische achtergrond. Maar nu ook omdat ik links ben, dus dat was wel dan weer nieuw. Ik denk dat, waarom was ik doelwit? Ja, ik heb een zekere zichtbaarheid op Twitter. Ik ben uitgesproken, maar altijd in het betamelijke, hoop ik. En dit is geworteld in een politieke ideologie. We hebben in de Kamer momenteel verschillende politieke partijen, waaronder Forum voor Democratie, die universiteiten of onderwijsinstellingen verdacht maken. Die pleiten voor meldpunten voor zogenaamde linkse docenten. Dus daar zit een idee achter. Het is ook niet gek dat mensen daarmee aan de haal gaan. En dat was nogmaals echt voor mij de reden om dat wereldkundig te maken. Niet om te zeggen, kijk eens hoe zielig ik ben. Maar om te laten zien, dit is wat er gebeurt als we politieke partijen hun gang laten gaan. En als we daar niet alert op zijn als samenleving, als politiek, om te zeggen, dit is onacceptabel, dit accepteren wij niet. Want dit heeft gewoon direct gevolgen voor heel veel mensen en hun gezinnen. Ze heeft zich er dus over uitgesproken. Tegelijkertijd zegt ze, ja, ik heb geen idee wie daar dan achter zit. Ja, kun je dan eigenlijk aangifte doen? Heeft zij aangifte gedaan? Dat heeft ze gedaan, maar dat bleek een lastig verhaal. Nou ja, ik heb toen een afspraak gemaakt en ik kon op dezelfde dag, nee, een dag later geloof ik, op maandag, kon ik terecht op het bureau. En ga daar maar uitleggen wat er gebeurd is. Waarvan doe je dan aangifte? Op grond waarvan? Ik ben geschrokken, ik voel me geïntimideerd, ik voel me bedreigd. Maar goed, dat kunnen werkelijke gevoelens zijn, maar of dat ook juridisch haalbaar is of juridische termen en je gevoelswaarde, daar zit nog wel een gat tussen. En ik heb daar toen gezegd, ja, uiteraard, ik voel me bedreigd, ik voel me geïntimideerd. Ik voel me beknot in mijn vrijheid. Dat is toch keurig opgenomen, die aangifte. Ik heb er daarna niks meer over gehoord. Ja, en dat ligt misschien wel aan het feit dat doxing op dit moment helemaal niet strafbaar is. Je ziet inderdaad dat veel dingen die met doxing te maken hebben, die zijn al strafbaar. Bijvoorbeeld een ambtenaar dwingen om bepaalde dingen te doen, om bepaalde besluiten te nemen, is strafbaar. Het is strafbaar om een ambtenaar te bedreigen of sowieso iemand te bedreigen. Om te dwingen, het is strafbaar om iemand om te zeggen tegen iemand, ik ga geheimen over jou openbaren als je dit niet doet. Maar het punt is, doxing gaat eraan vooraf. Het is het verzamelen van informatie en het dan publiceren van die informatie onder een groep mensen die daar vervolgens mee aan de haal gaat. En dat voorstadium, dat is eigenlijk niet goed gereguleerd. Daarvan zegt de wetgever, dat is onvoldoende mogelijk om daar strafrechtelijk tegen op te treden. Nou, dat verbaast me toch. En is men daarmee bezig? Gaat daar verandering in komen? Ja, dat lijkt wel te gebeuren, want nou, onder andere dat verhaal van Nadia Bouras bijvoorbeeld bracht de politiek wel in beweging. Zo diende D66 vorig jaar een motie in, waarin het kabinet werd opgeroepen wettelijk te regelen dat doxing strafbaar wordt. En die motie werd aangenomen met 144 stemmen voor. Alleen een Forum voor Democratie stemde tegen. Het zal je maar gebeuren. Je persoonlijke gegevens, of bijvoorbeeld je woonadres, worden online gedeeld. Gebeurt steeds vaker en staat bekend onder de term doxing. Het gekke is dat het eigenlijk helemaal niet eens strafbaar is. Maar daar komt waarschijnlijk verandering in. Want zeer binnenkort zal er een wet komen tegen deze kwalijke vorm van privacy schennis, als het goed is. Ja, en inmiddels is er ook daadwerkelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Wat eerder al ter advies naar de Raad van State was gestuurd. En die reageerde positief, omdat doxing volgens de Raad de persoonlijke levenssfeer en het functioneren van de democratie in gevaar brengt. Nou, en als die nieuwe wet erdoor komt, dan riskeert een doxer een flinke straf straks. Namelijk maximaal 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 9000 euro. En ik begreep dat jij ook Ot van Dalen en Anna Berlé, die we eerder al hoorden, de deskundigen op dit gebied, ook naar dit wetsvoorstel hebt laten kijken. Wat zeggen zij erover? Ja, want het is natuurlijk nog maar een voorstel. En ja, zij noemden het een stap in de goede richting, maar geven ook een belangrijk punt van kritiek. Nou, 1 ding wat ik mis in het wetsvoorstel is dit soort problemen die vooral gaan over informatie die gebruikt wordt en misbruikt wordt. Die zijn nooit geïsoleerd, die staan nooit alleen. De informatie komt ergens vandaan, wordt ergens verzameld, wordt ergens opgeslagen en wordt vervolgens misbruikt. En ik denk dat als je alleen de aandacht legt, alleen de aandacht zou leggen op de verspreiding door mensen die informatie gebruiken om te doxen, dan zou je, denk ik, onterecht de aandacht afleiden van een ander probleem wat ook serieus is, namelijk dat bedrijven en organisaties heel veel informatie over jou verzamelen zonder dat dat echt nodig is. Dat is dat vervolgens ook voor meer mensen toegankelijk maken dan nodig is. Een heel bekend voorbeeld daarvan, wat al een tijdje speelt, is dat de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd tegen de Kamer van Koophandel, jullie dwingen ZZP'ers, dus freelancers, om gegevens over hun kantoor online te zetten. Maar heel vaak zullen die gegevens ook hun woonadres prijsgeven. En doordat je dat doet, ga je eigenlijk verder dan noodzakelijk, want het is helemaal niet nodig om dat te doen. En ik vind dat ook heel belangrijk, dat je dus tegelijkertijd kritisch blijft op die hele informatieketen van collectie, opslag, toegang en dan het gebruik. En doxing is daarvan een belangrijk onderdeel, maar ook die delen daarvoor, die moet je heel kritisch bekijken. Wat je moet doen, is het eigenlijk het probleem bij de, ja, letterlijk en figuurlijk bij de bron aanpakken. En het gemak waarmee openbare registers woonadressen inzichtelijk maken. En dat denk ik in het bijzonder aan het kadaster. Die houdt grondeigendom bij. Daar kan je voor €3,40 is het volgens mij tegenwoordig iemand vinden. Als je, nou, dat is niet helemaal juist. Je moet daar wel een zakelijk abonnement voor hebben, maar dan kan je zelf zoeken op naam. En dan kan je heel gemakkelijk, als iemand huiseigenaar is, vinden waar diegene woont. Nou, als je het moeilijker maakt om de informatie te vergaren, ja, dan wordt het ook moeilijker om te kunnen komen tot strafbare doxing. Ja, dus eigenlijk moet je het mensen veel moeilijker maken om bijvoorbeeld gegevens te achterhalen via de Kamer van Koophandel of het kadaster. Ja, want als je alleen een naam hoeft in te vullen, ja, om iemands huisadres te krijgen, ja, dan wordt het wel heel simpel. Nou, en zeker met natuurlijk zoveel ZZP'ers die vaak een, ja, adres aan huis hebben. Is dat trouwens ook de manier waarop Vizier op Links aan het adres van Nadia Bouras is gekomen? Ja, ze vermoedt van wel. Dat denk ik wel. Kamer van Koophandel. Ik sta ook als zelfstandige ingeschreven. En want ik ben ook in te huren. Dus, en dan, ja, dan ben je een eenmanszaak. En dan is het gewoon je huisadres dat je aangeeft en registreert. Dus, ja, je kunt het makkelijk vinden. En dat is onbegrijpelijk dat dat Kamer van Koophandel daar heel nonchalant mee omgaat. En dat ze dat niet verbergen. En ook dat toen staatssecretaris Mona Keijzer was daar destijds verantwoordelijk voor. En die kreeg het maar ook niet voor elkaar om die adressen, huisadressen af te schermen. Voor onbevoegden, voor derden, whatever. Of dat je misschien je werkadres of iets dergelijks. Maar heel veel mensen zijn zzp'er en werken vanuit huis. Dus dat is hun vestigingskantoor. Maar goed, je zou dat gewoon moeten afschermen. Maar kennelijk was dat zo'n bureaucratische romslop dat dat niet zomaar ging. En vanuit de overheid konden ze de Kamer van Koophandel ook niet toe bewegen of onder druk zetten om dat te doen. Dus dat is heel bizar. Ja, inderdaad. Ja. Je vraagt je af, waarom is dat zo lastig? Is hier geen oplossing voor te vinden? Nou, die vraag stond onder andere centraal in de oratie Openbare Persoonsgegevens van Anna Barlet. Die hield ze 2 weken geleden voor de Open Universiteit. Nou ja, ze zijn al heel erg bezig met een zogenoemde datavisie. En daar komen ook wel heel veel wetsvoorstellen uitrollen. Dus ze willen het voor eenmanszaken. Zijn ze nu aan het kijken hoe kunnen we dat het beste regelen. Bijvoorbeeld vestigingsadres niet standaard openbaar maken. Maar daar zijn ze nog over aan het nadenken. Ik heb daar wel ideeën over. Ik heb ooit een proefschrift geschreven over de openbaarheid van het kadaster. Of eigenlijk de grondeigendom. En daar zijn wel heel veel verschillende andere opties waar je aan kan denken. Bijvoorbeeld iemand vragen waarom ze toegang willen. Laat maar zien wat de reden is. En kan je dat ook onderbouwen? Of alleen maar de openbaarheid eigenlijk beperken en het niet meer openbaar maken. Maar zeggen, nou ja, eigenlijk willen we alleen maar dat bijvoorbeeld het handelsregister inzichtelijk is voor advocaten of notarissen of gerechtsdeurwaarders bijvoorbeeld. Of dat je zegt, ja, we willen dat wel opener, maar dan moet er dan maken we het niet zo gemakkelijk. Dan moet je fysiek langs gaan. Ja, dat is misschien met zo'n handelsregister niet te doen met de hoeveelheid mensen die toegang willen. En ook rechtmatig toegang willen. Er zijn wel opties voor. En te kijken, van, is het überhaupt noodzakelijk dat deze informatie openbaar moet? Of kunnen we ook volstaan met dat niet openbaar is? Kunnen we dan nog steeds de doelen die we hebben met dat register dienen? En als dat kan, ja, dan moet het niet openbaar zijn, denk ik. Dat is dus allemaal nog work in progress. Ja. Vooralsnog is het openbaar. Wat kun je nou zelf doen om te voorkomen dat je gedoxt wordt? Volgens de experts op dit gebied kun je meerdere dingen doen. Ja, je voetafdruk op het internet zo klein mogelijk maken. Dus kijken naar, ga een keer zoeken op je eigen naam wat er dan voor informatie over jou te vinden is en of je dat erg vindt. En als je denkt van, nou ja, dit is allemaal helemaal niet meer relevant, of dit is achterhaald, of dit klopt helemaal niet, dan kennen we ook in het gegevensbeschermingsrecht een hele mooie variant. Het recht om vergeten te worden, of het vergetelrecht, het internetvergeetrecht is het meer. En wat doet dat nou? Daar kan je op beroepen door te zeggen tegen een zoekmachine, en dan zeg je, ik beroep me op mijn recht om vergeten te worden, dat als iemand zoekt op mijn naam, dat dan bepaalde resultaten die achterhaald zijn niet meer relevant of zelfs onrechtmatig, dat je die weghaalt. Daarmee is de informatie niet van de website zelf af, maar wel de link daarnaartoe. En iedereen weet dat het internet begint voor heel veel mensen bij een zoekmachine. In plaats van dat je direct weet waar je het moet halen. Het is natuurlijk zo dat burgers zichzelf kunnen beschermen. Bijvoorbeeld door zich bewust te zijn waar ze hun gegevens achterlaten. Welke apps ze gebruiken. Wat de bevoegdheden van die apps zijn. Maar het grootste deel van de gegevensverzameling vindt plaats buiten hun zichtveld. Het is niet iets waar zij zelf bepalen dat ze het verstrekken. Het gebeurt zonder dat zij er toestemmingen voor hebben gegeven. En meestal weten ze het ook niet eens. Als jij op een website bezoekt, dan worden er allerlei gegevens over je verzameld zonder dat je dat precies doorhebt. Dus het grootste probleem ligt echt bij die verzamelingen van gegevens zonder toestemming en zonder dat mensen dat weten. En zelfs als je die zeggenschap wel zou hebben, dan nog is het voor de gemiddelde mens niet te doen. Het is zo moeilijk om te bepalen waar jouw gegevens allemaal beschikbaar zijn. En om dan vervolgens te vragen dat die gegevens moeten worden afgeschermd is al helemaal heel veel werk. En zal de gemiddelde burger niet kunnen. Dus ik vind het idee dat zelfredzaamheid mensen een manier is om je privacy te beschermen, vind ik achterhaald. Dat werkt niet op die manier. Anne Berlet, die stelt dan ook een actievere rol van de overheid voor. Je zou kunnen denken, moet de overheid niet wat vaker daar informatie over verlenen? Of via hun simpele app van Mijn Gegevens of Mijn Overheid ook zeggen van, hey, let eens even op, dit en dit speelt er ook. Of als de politie iemand krijgt die aangifte wil doen van stalking, dat ze dan zeggen, nou, we kennen zoiets als strafbare belaging, maar kijk ook eens naar deze en deze en deze bronnen. Of begin eens met je eigen voetafdruk op het internet zo klein mogelijk te maken. Dat ze daar ook misschien een beetje bij kunnen helpen. Ja, ik weet niet of dat de taak is van de politie, maar er zijn nog heel veel iemand die daarover wat over weet, die kan daar wat mee doen. En als je er niet over weet, dan kan je er ook niet naar handelen. Zeg Steven, hoe is het verhaal van Nadia Bourras nu afgelopen? Want ik volg haar op Twitter. Ze spreekt zich nog steeds uit. Ja, nee, absoluut. Zij is, die toch wel intimiderende actie, is zij absoluut zich niet minder gaan uiten of anders bewegen online. Ik voelde me natuurlijk geïntimideerd, maar ik heb geen moment gedacht, ik stop er even mee of ik ga anders twitteren of zo. Helemaal niet. Want ik had al van meet af aan niet het idee dat ik iets verkeerd deed. Helemaal niet. Ik blijf gewoon de discussie aangaan. En ik heb voor mezelf al wat regels ingesteld. Namelijk, ja, humor is heel belangrijk. Je kunt je boodschap ook met humor vertellen. Je mag soms ook wel boos zijn, maar je hoeft niet de hele tijd boos te zijn. Vaak hebben mensen de indruk dat ik de hele tijd boos ben. Dat klopt niet. En je moet nooit naar beneden trappen. Ik geloof niet dat de weg is. Maar je moet de macht bevragen bijvoorbeeld. Of je moet aan waarheidsvinding proberen te doen. Je moet mythes door proberen te prikken. Hè? Als het gaat om je onderwerp. Maar waarom was ik doelwit? Kijk, ik heb natuurlijk een heel makkelijk onderwerp. Ik schrijf over Marokko, over Marokkanen, over integratie, over migratie. Dus, nou goed, heel Nederland heeft daar opvattingen over. Dus ook de gewone man heeft daar ideeën over. En soms vind ik het wel goed om te zeggen, nou, dat klopt niet, dat vind je wel, maar dat klopt gewoon niet, want dit zijn de feiten, of uit onderzoek blijkt zus of zo. Dus ik zie het ook als mijn taak. En ze heeft zich dus absoluut niet laten inbinden. Nee, geen zelfcensuur. Stickeractie. Nou ja, gelukkig maar, ja, zou ik zeggen. Zeg, wat zou jij willen concluderen na jouw onderzoeksronde op dit gebied? Nou, die conclusie ga ik denk ik lenen van een ander. In de woorden van columnist Nienke Schipper namelijk, die afgelopen juli over doxing schreef in de krant Trouw. En ik vond dat mooi gezegd. Boze mensen, hou het alsjeblieft bij een Twitter-fitty en blijf uit iemands achtertuin. En de regels van Nadia Bourras vond ik ook wel leerzaam. Goed, Steven, dank je wel weer voor het delen van je bevindingen van deze zoektocht. Graag gedaan. Dank natuurlijk ook weer voor het luisteren naar Atlas. En mocht deze aflevering over doxing vragen bij je hebben opgeroepen, of heb je nog gewoon vragen van de vorige afleveringen, dat kan natuurlijk ook, of überhaupt over privacy of dataverzameling, dan kun je die uiteraard mailen naar atlaspodcast@ntr.nl. Petra Grijze hoorde je in deze spiksplinternieuwe Atlas-podcast. Dus heb je nog vragen voor de redactie van Atlas? Die kun je kwijt op atlaspodcast@ntr.nl. Maar je kan ze ook sturen via de app van NPO Radio 1. Alleen vanavond, want dan zitten wij hier. De redactie zit hier ook. Volgende week hoor je een gesprek met ethicus Eline Bunnink. Die gaat ons in de Atlas-podcast de geheimen ontrafelen over ons eigen lichamelijke data, dus ons DNA. Want welke geheimen liggen er verscholen in die genetische codes? Dat hoor je dus volgende week. En Joost die reageert nog tijdens deze aflevering van de Atlas-podcast. Mijn ex-schoonmoeder heeft zoveel leugens over mij verspreid dat ik niemand meer vertrouw. Radio 1. 4 uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. Bijna 80% van de Nederlandse bedrijven heeft dit jaar maatregelen genomen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Dat meldt het CBS. Het grootste deel van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen om te verduurzamen. 20% zegt vooral te verduurzamen op gebied van energie. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid Ruslands gepoogde illegale annexatie van 4 gebieden in Oekraïne veroordeeld. Ook roept de Algemene Vergadering op om de gebieden niet als Russisch te erkennen. Van de 193 leden van de Algemene Vergadering stemden 143 landen in met de resolutie. 5 landen stemden tegen, behalve Rusland ook Belarus, Noord-Korea, Nicaragua en Syrië. 35 landen, waaronder China en India, onthielden zich van stemming. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. In het vannacht gepubliceerde Living Planet Report zegt het Wereld Natuurfonds dat sinds 1970 de populaties met 96% verminderd zijn. De afname komt doordat de leefgebieden van wilde dieren onder druk staan door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. Als het aan de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg ligt, blijven de laatste Duitse kerncentrales nog iets langer open. Dit zegt ze in een interview in een Duitse talkshow. Na de kernramp in Fukushima in 2011 besloot Duitsland om geleidelijk van kernenergie af te stappen. Voor 2023 zouden de laatste 3 kerncentrales sluiten, maar de Oekraïne-oorlog en energiecrisis gooiden roet in het eten. De inmiddels 19-jarige Thunberg zei dat het sluiten van de kerncentrales een slecht idee is als daardoor de kolenverbranding toeneemt. Het weer. Het is bewolkt en vanuit het westen nadert een gebied met regen. In het oosten blijft het nog tot de ochtend droog. De ochtend verloopt overal bewolkt en regenachtig en het wordt overdag maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Je luistert naar De Nacht van NTR, je wetenschapsprogramma hier op NPO Radio 1. Vandaag is het 13 oktober. Het is een jaar geleden dat de oudste persoon ooit de ruimte inging. Het was een 90-jarige Canadees, de Star Trek-acteur William Shatner. De Nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Maar vannacht neemt onze eigen Zimmerman je mee naar de sterren en natuurlijk daar voorbij. Zometeen gaan we ook naar Amerika. We bellen met onze wakkere wetenschapper die daar onderzoek doet, Anke Tucker. En ook het brein achter het Twitter-account van NL Wetenschap. Dat zometeen. Maar eerst dus onze huiskosmonaut, Hans Zimmerman. Want wat als het bericht komt dat er met grote zekerheid buitenaars leven bestaat? Valt er iets te zeggen over hoe de wereld op zoiets zou reageren? Dat hoor je in deze nieuwe aflevering van Zimmerman in Space. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. U luistert naar Zimmerman in Space, een podcast van NPO Radio 2. The General Assembly of the United Nations today discussed the global problem presented by unidentified alien forces. Wat zou er eigenlijk gebeuren als met grote zekerheid vastgesteld wordt dat er leven buiten onze aarde bestaat? Ik zou denken dat een groot aantal luisteraars van deze podcast redelijk geamuseerd zou zijn door een dergelijk nieuwsbericht. Makes me feel I belong to something. Maar dat is maar een heel klein deel van de mensheid. Gemiddeld heeft Zimmerman in Space op dit moment, oktober 2022, 11.047 plays per aflevering. Ja, inderdaad, dank u wel. Meer nog dan een vraag voor astronomie is dit een vraag voor de psychologie. Ah. In Frontiers in Psychology verscheen in januari 2018 een artikel met de titel How Will We React to the Discovery of Extraterrestrial Life? Van auteurs Kwon, Berkovici, Cunningham en Farnum. Hierin beschrijven zij dat er genoeg wordt gespeculeerd over de te verwachten reacties van het publiek, maar dat empirisch onderzoek grotendeels ontbrak. Report to me as soon as you have anything. Als we kijken naar wat er in de recente geschiedenis over wordt beweerd, komen we bij een CIA-rapport uit 1953 uit met de titel Report of Meetings of Scientific Advisory Panel on Unidentified Flying Objects van auteur F.C. Durant. Het is een reuze leesbaar en zelfs een beetje lollig naïef geschreven memorandum. U kunt de complete tekst wel op internet vinden. You're sure it's no trouble? It's no trouble. Het leest een beetje als dat de CIA in haar maag zat met de stijging van het aantal UFO-meldingen en wat wetenschappers bij elkaar riep om de vraag wat moeten we hiermee te beantwoorden. Toch staan er in het rapport ook een paar zinnen waar de wenkbrauwen wat van omhoog kunnen komen. Ik zal mijn best doen ze zo goed mogelijk letterlijk te vertalen. Okay. Het alternatief is allemaal Engels gebrabbel, maar daar wordt deze column weer slechter van. Laten we dat maar niet doen. Een conclusie van het Durant-rapport is een educational program. Voorlichting en educatie dus. Het CIA-rapport ziet daartoe twee wegen. Training en debunking. Training is uiteraard training en debunking kunnen we vertalen als ontmaskeren, maar ook misschien wel ontdoen van onzin. You're going to crazy, go nuts. Het is met name dat tweede waar het rapport wat vreemde uitlatingen over doet. Zo lezen we, het doel van het ontmaskeren zal resulteren in een reductie van publieke interesse in vliegende schotels die op dit moment nog een sterke psychologische reactie teweeg brengen. Deze voorlichting kan worden bereikt via massamedia zoals televisie, bioscoopfilms en populair wetenschappelijke artikelen. En iets verderop lezen we. Zoals doorgaans het geval is met tovertrucs, is er veel minder stimulatie als het geheim bekend is. Even terugspoelen. Zoals doorgaans het geval is met tovertrucs, is er veel minder stimulatie als het geheim bekend is. In de conclusie van het rapport lezen we tot slot: het panel concludeert dat de continue nadruk op het rapporteren van deze fenomenen in deze gevaarlijke tijden resulteert in een bedreiging voor het ordelijk verlopen van de beveiliging van het publiek. Ik wou in eerste instantie dit rapport alleen even noemen, maar dit bijzondere woordgebruik van de CIA kon ik u toch niet onthouden. Of je hebt gewoon te veel naar de X-Files gekeken. Even weer terug naar het artikel uit 2018. Dat is goed. De auteurs noemen het artikel van Durant ook, maar concluderen dat er geen recent onderzoek is dat de mogelijke massahysterie van het Durant-rapport bevestigt. En daarom deden zij hun eigen onderzoek. Dit bestond uit 3 studies onder groepen van mensen waarbij met behulp van LIWC of Linguistic Inquiry and Word Count software werd gekeken naar de tendens van woordgebruik in de antwoorden. Dit is dus kwantitatieve analyse, tellen wat het meest voorkomt. Hoe klinken de volgende zinnen, boos of vriendelijk? Daarbij werd alleen gekeken naar de publieke reactie op een mogelijke vondst van microscopisch leven. Met als achterliggende gedachte dat een dergelijke ontdekking veel meer voor de hand ligt dan eentje van intelligent meercellig leven. Ik denk zelf dat dat nog maar zeer de vraag is. Ik denk wel dat simpel leven, eencellig leven, meer prevalent is in dit heelal dan intelligent leven. Net als hier op aarde, zeg maar. Ik bedoel, hoeveel intelligente mensen kent u? Well. 20? 30 misschien? En hoeveel bacteriën denkt u dat er op aarde leven? Een voorzichtige schatting van sciencing.org komt uit op 5 quintiljoen bacteriën. Maar de zoektocht naar buitenaards leven zou de komende jaren wel eens uit kunnen slaan in de richting van intelligent, meercellig leven, omdat vervuilingsproducten en broeikasgassen misschien meer opvallen in de atmosfeer van een exoplaneet dan wat eencellig leven op dat gebied klaar weet te spelen. Om nog maar te zwijgen over een radiosignaal wat op een dag toch opeens wordt waargenomen door zoiets als SETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence. Maar dat even als kanttekening. Voor het onderzoek keken de auteurs naar enerzijds de affectieve reactie, dus positief versus negatief, en anderzijds de tendens richting beloning versus risico. We're going to risk that and everything else. In de pilotstudie gebruikten de auteurs nieuwsberichten over 5 astronomische ontdekkingen. 1. De ontdekking van pulsars in 1967, waarvan aanvankelijk gedacht werd dat het radiobakens van aliens zouden kunnen zijn. 2. Het wow-signaal uit 1977, waar column 129 van deze podcast ook al over ging. 3, de mogelijke ontdekking van primitieve bacteriefossielen in een Marsmeteoriet uit 1996. 4, het periodiek dimmen van Tabby Star, wat in 2015 in het nieuws kwam en mogelijk werd toegeschreven aan een alien megastructure. Over Tabby Star hadden we het al in aflevering 21 van deze podcast, mocht u dat interesseren. En 5, de ontdekking van diverse exoplaneten in de bewoonbare zone, of habitable zone, rond een ster. Een nieuwsbericht uit 2017. De bronnen van dergelijke artikelen werden zorgvuldig uitgekozen en een groot aantal artikelen werd met de LIWC-software bestudeerd. De conclusie van deze pilotstudie was dat de nieuwsberichtgeving veel meer positief effect dan negatief effect toont en dat er meer in termen van beloning dan in termen van risico wordt bericht. Voorzichtig concluderen de auteurs hieruit dat de samenleving meer geneigd is positief te reageren als bekend wordt dat buitenaards leven wordt aangetroffen. They came in a spaceship of some sort. Na deze pilotstudie deden de auteurs nog 2 nieuwe onderzoeken met reacties van individuen. Hiervoor gebruikten zij Amazon Mechanical Turk. What the fuck? Als u daar nog nooit van gehoord heeft, klinkt het misschien vreemd of zelfs discriminerend. Maar de naam Mechanische Turk komt uit 1769... toen de Hongaarse lolbroek Wolfgang von Kempelen iedereen voor de gek hield met een schaakmachine waar een zogenaamde Mechanische Turk zo goed speelde dat gewone mensen van een machine verloren. Von Kempelen liet het publiek zelf zien dat het apparaat allerlei ronddraaiende tandwielen bevatte, maar vertelde uiteraard niet dat er een schaakmeester in het apparaat verstopt zat die de Mechanische Turk bediende. Amazon's Mechanical Turk is een service waar u desgewenst ook gebruik van kan maken, zowel als data-analyst als werker. Werkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, gedistribueerd over de hele planeet beschikbaar om HIT's, of Human Intelligence Tasks, te verrichten voor uiteenlopende taken. Een werker verdient per uitgevoerde taak een luttel bedrag en een data-analyst betaalt ervoor. En Amazon verdient er ook nog wat aan, mocht u daaraan twijfelen. Amazon Mechanical Turk werd gebruikt om aan 504 mensen te vragen hoe hun persoonlijke reactie zou zijn als er bekend werd dat buitenaards leven was gevonden. Daarnaast moesten dezezelfde mensen aangeven hoe zij dachten dat het publiek hierop zou reageren. Als u van statistiek houdt en u allerlei bedenkingen krijgt met betrekking tot confirmation bias of selection bias, weet dan dat Amazon's Mechanical Turk hier ook allerlei keuzes in mogelijk maakt. Oh ja, dat kan je achteraf doen natuurlijk. Ik zet wel een linkje naar het artikel in de show notes. Dan kunt u het op uw gemak in detail nalezen. Ook uit deze studie volgde de conclusie dat mensen veel meer positief reageren op dit soort nieuws dan negatief. Blaffende honden bijten niet. Interessant genoeg zelfs gemiddeld wat positiever dan dat diezelfde mensen denken dat het grote publiek zou reageren. Alhoewel ook hier de verwachting van de 504 Mechanische Turken was dat het grote publiek positief zou reageren op dergelijk nieuws. Welkom. Nu is bekend dat mensen niet zo goed kunnen voorspellen hoe zij reageren in een bepaalde situatie. Een artikel wat dit duidelijk uit de doeken doet is Effective Forecasting, Knowing How We Will Feel in the Future van Konstadin Kuschlev en Elizabeth Dunn. Dit 31 pagina's tellende artikel is nuttig om een keer door te nemen en uiterst leesbaar. Ik ga er hier verder maar niet op in, maar las het met interesse en enige verbijstering in één keer uit. Omdat mensen doorgaans zulke waardeloze voorspellers van hun eigen reacties zijn, deden Kwon, Berkovici, Cunningham en Varnum nog een laatste test. Dat het zo makkelijk kan. Hierbij werden 508 individuen gerecruiteerd, wederom via Amazon Mechanical Turk. Deze keer kregen zij of een artikel over de mogelijke vondst van bacteriefossielen in de Marsmeteoriet te lezen, of een artikel over het creëren van synthetisch leven in een laboratorium door wetenschapper Craig Venter. Alhoewel ook hier de meter duidelijk in de positieve, belonende richting uitsloeg, was er een duidelijk verschil te zien in het aantal positieve bewoordingen. Mogelijk leven in de Mars-meteoriet werd positiever benoemd... Yay. Dan het construeren van synthetisch DNA in een lab op aarde. Oh. Dit is interessant omdat dit doet vermoeden... dat de gevonden positieve uitlatingen niet gekoppeld zijn aan taalgebruik per se. Hens, ik twijfel hieraan. Maar wat mijns inziens wel een beetje ontbreekt... is een controlegroeponderzoek... waarbij nietsvermoedende Amazon Mechanical Turk-werkers... hun bevindingen over bijvoorbeeld nieuwsberichten over de ideale dikte van linoleum... de kleurverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke kanaries... of de geschiedenis van de scheefloze letter in woorden moeten uitdrukken. Alle lolligheid op een stokje. Het is toch wel interessant dat de CIA in 1953 rapt over massahysterie... en de wetenschap in 2018 een veel positiever beeld schetst. Ik neusde voor u ook nog wat in religieuze uitlatingen over buitenaards leven. Want we kunnen wel wetenschappelijk en atheïstisch... over de reactie op een mogelijke vondst van buitenaards leven speculeren... Maar grote groepen op aarde hangen nu eenmaal een religieus wereldbeeld aan. Voor wat betreft de christelijke Bijbel kwam ik veel negatieve, ontkennende reacties tegen. Zoals bijvoorbeeld op christiananswers.net. Daar verenigt het idee van buitenaards leven niet goed met het geocentrisch wereldbeeld... en rijmt het ook niet met een aarde die maar 6000 jaar geleden gecreëerd werd als Gods visitekaartje. Maar op biologos.org las ik een mooi artikel dat het veel toleranter beschouwt... en zegt dat ook alien life, mochten we dat ooit vinden... onderdeel van Gods creatie is. Ik denk dat dit ook is wat Wijlen mijn opa... ethicus en vrijzinnig protestants dominee Johannes de Graaf zou hebben gedacht. De Bijbel zelf rept vooral veel over engelen... dus daar werd ik niet veel beter van. De islam, en daarmee de Koran, is buitengewoon open naar buitenaards leven. Met name de Shia-moslimtraditie is buitengewoon specifiek als het om leven buiten onze aarde gaat. Als u daar meer over wilt lezen, vindt u ook hierover een link in de show notes. Tot de volgende keer. Je klinkt een beetje verkouden, Hens. Ja. Coronatest gedaan, niks aan de hand, één streepje, een hoop plastic rommel, bla bla bla. Bla bla bla bla. You. breidt het stukje wat hij steeds heeft in ons programma eigenlijk steeds meer uit en uit en uit. Want naast de ruimtekolom ook altijd een verzoeknummer. Deze week was dat Loose Ends, Hanging on a String. Op verzoek van onze space geek Hans Zimmerman. Ja, over de hele wereld zitten ze. Over de hele wereld doen Nederlanders wetenschappelijk onderzoek. Terwijl het hier nou toch echt wel midden in de nacht is, is het in West-Amerika woensdagavond 10:00. En daar zit toxicoloog Anke Tucker. Ze woont in het grote Amerika, maar in het kleine stadje in Indiana. Daar werkt ze in een lab. Anke, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, een grote Amerikaanse droom betekent voor jou wonen en werken in een stadje dat qua grootte nou ongeveer een kwart van Wageningen is? Ja, zoiets. Ik woon in Lafayette, Indiana. En dat is echt heel, heel erg klein. Daar moest ik heel erg aan wennen. Ja, dat was niet de gedachte die je had bij het grote Amerika. Nee, dit is niet het Amerika wat je normaal gesproken in films en series op tv ziet. Ik had hier echt geen beeld bij voordat ik er naartoe verhuisde. Maar ja, je ging toch? Je ging naar dat grote Amerika, kwam terecht in dat kleine stadje. Dat was allemaal voor het lab waar je nu onderzoek doet naar de invloed van metal quick op hersenen. Ja, het is een metaal dat bijvoorbeeld ook in vissen zit. Een gezond metaal of niet? Ja en nee. Ik denk dat het op zich ontkomen we er niet aan. Hè. We worden eraan blootgesteld of we dat nou willen of niet. Het zit in voedingsmiddelen. En het onderzoek dat ik nu doe, ik zit bij Purdue University. Dat focust zich heel erg op wat gebeurt er nou als je hersenen tijdens de ontwikkeling, dus als je nog in de baarmoeder zit, als je nog een foetus bent, als ze dan methylquick, als ze daaraan blootgesteld worden en hoe, wat gebeurt er dan met die hersencellen? Kunnen ze zich nog ontwikkelen? Maar vooral ook, hoe zorgt dat ervoor dat je later in je leven misschien meer of juist minder gevoelig bent voor het krijgen van Parkinson's, de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer? Dus dan zou je zeggen, pas op zwangere moeders met het eten van vis. Ja, en ik geloof dat dat valt in de adviezen die er volgens mij nu al aan zwangeren worden gegeven. Het is niet zo dat het onderzoek dat ik nu doe onmiddellijk zegt, zwangere vrouwen moeten helemaal stoppen met het eten van vis. Ik doe nu een in vitro onderzoek, dus echt met cellen in schaaltjes. En de uitkomsten daarvan zijn natuurlijk niet één op één vertaalbaar naar wat er in ons menselijk brein gebeurt. Dus het is zeker niet wat we nu doen reden tot paniek onmiddellijk. Maar het geeft ons wel inzichten in wat er gebeurt. Ja, want hoe doe je dat onderzoek naar de invloed op hersenen met cellen in schaaltjes? dat is een hele goede vraag. We werken met geïnduceerde pluripotente stamcellen. Dus dat is een hele mond vol. Ah, maar wat het eigenlijk betekent, die ken ik wel. We hebben gezonde vrijwilligers, die hebben een stukje huid afgegeven. Daar hebben we die stamcellen van gemaakt. En die cellen die leven in kleine schaaltjes. En die geven we eten, om het zo maar te zeggen. Dat is een vloeistof met allerlei voedingsstoffen erin. En door ze bepaalde voedingsstoffen te geven, kunnen we die stamcellen zo een richting induwen dat het hersencellen worden of neuronen. En ja, die laten we dan groeien. Dus die stellen we bloot terwijl we ze sturen in die richting om hersencellen te worden. En dan wachten we net zo lang tot ze volwassen worden. En dan kijken we naar wat het effect van die methylquick-blootstelling is geweest. Ja, je laat dus zo'n zenuwcel volwassen worden. Dat betekent dus dat je het eten geeft, dat je het verzorgt. Hoe was dat toen je voor de eerste keer je eigen zenuwcel maakte? Nou, dat was eigenlijk wel echt een heel magisch moment. Ja. Want wat je begint met een schaaltje met die stamcellen, die hebben een hele typische vorm. Maar ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Een beetje driehoekjes, zeg maar. En dan gedurende de tijd zie je het steeds meer die typische vorm van zo'n zenuwcel krijgen. En zo'n zenuwcel heeft zo'n bolletje in het midden. Dat is het cellichaam waar alles eigenlijk gebeurt. En dan hebben ze een soort weggetjes eruit groeien. Twee kanten op. Eentje waarmee die signalen van de buur zenuwcellen ontvangt. En eentje waarin die signalen weer kan doorgeven. En hoe ouder die cellen worden, hoe meer die weggetjes allerlei verbindingen met elkaar gaan vormen. En dat ziet er zo mooi uit als je dat ziet gebeuren. En je ziet als het ware echt die zenuwcellen zich ontwikkelen en zich gaan vormen tot een stukje mini-brein. Het is totaal geen compleet brein, want het is niet compleet met alle cellen die wij in onze hersenen hebben. Maar hey, dat gevoel krijg je wel een beetje. Het is bijna alsof het een soort levend wezen is. Eigenlijk lijkt het daar soms wel op. Ja, je ziet echt een hele groei dat het doormaakt. En je kunt ook duidelijk zien van, oh, dit zijn hele jonge neuronen en dit zijn veel oudere neuronen. En je ziet het, of zenuwcellen, je ziet het daadwerkelijk gewoon veranderen per week. Dat duurt allemaal even, maar... Maar dat is dus een ingewikkeld proces ook om ze te maken, om dat voor elkaar te krijgen. Zou je het ook kunnen onderzoeken met bijvoorbeeld proefdieren? Dat zou ook kunnen. Ik denk dat dit onderzoek ook zeker in proefdieren gedaan zou kunnen worden. Alleen, ik probeer me in mijn onderzoek ervoor in te zetten om alternatieven voor proefdiersonderzoek te ontwikkelen. Ik vind dat zelf heel belangrijk. En het lab waarin ik nu werk, werkt ook alleen met deze in vitro methode en met stamcellen. En ik hoop dus met het onderzoek dat ik nu doe, wat stukjes kennis te creëren, waardoor we misschien het proefdiergebruik wat kunnen verminderen, of waarmee mensen die proefdieronderzoek doen al een stukje in de richting zitten van waar ze kunnen zoeken. Want in zo'n proefdier heb je natuurlijk een compleet brein en een compleet organisme. En in mijn systeem niet, maar mijn systeem komt dan weer van menselijke cellen. Dus dat heeft ook een groot voordeel. Dus voor beide is wat te zeggen. Ja, al verzorg jij die cellen dus echt als baby's. Je ziet toch wel degelijk een verschil tussen die hersencellen en echte labratten. Ja, precies. Er zit wel echt een heel groot verschil in. En ik denk dat het dat die cellen die wij gebruiken heel erg veel informatie geven. En dus echt heel veel bij kunnen dragen aan het onderzoek zelf. Maar ik snap ook dat er andere wetenschappers zijn die zeggen, nee, maar we moeten ook een stukje proefdieronderzoek doen om hier meer over te weten te komen. Waarom vind je dat belangrijk om een alternatief te vinden voor die proefdieren? Dat vind ik belangrijk omdat ik denk die stamcellen die we nu gebruiken gewoon veel dichter bij menselijke cellen staan. Het zijn ook menselijke cellen. En ik denk ook dat de wetenschap gaat zo snel vooruit. En er zijn steeds meer technieken en er zijn steeds meer dingen mogelijk. En ik denk dat het dus belangrijk is dat we heel veel kennis eerst vergaren voordat we op proefdieren gaan testen. Want dat zijn toch echt levende wezens met een gevoel en een brein. En die kunnen echt, denk ik, pijn ervaren of leed ervaren en angsten. En mijn cellen in dat schaaltje hebben dat niet. Dus als mijn onderzoek bijdraagt aan minder proefdieren, denk ik dat dat een heel goed idee is. Ja, want ze verschillen dus wel degelijk. Maar waarin ze overeenkomen is dat ze nogal wat verzorging nodig hebben, beide. Want hoe vaak moet jij naar de zenuwcellen om ze te verzorgen? Hoe vaak ben jij in het lab te vinden? Dagelijks. Dus zaterdag, zondag? Dagelijks. Moet er ook eten gegeven worden aan die hersencellen? Ja, gelukkig hebben we wel een lab waarin we met meerdere mensen werken. Dus af en toe zeggen we ook wel van, oh, kun jij dit weekend voor mij, dan ga ik volgend weekend voor jou. Maar als ik dat netwerk niet zou hebben, dan zou het echt iedere dag zijn. Ja, en vaak is dat ook zo. Zegt dat iets over de Amerikaanse arbeidsethos? Dat gewoon normaal is om elke dag maar naar je werk te gaan, 7 dagen per week? Ik denk het wel, maar ik denk dat er in Nederland ook labs zijn waar ze met dit soort celsystemen werken, waar mensen iedere dag moeten. Het grote verschil tussen Nederland en Amerika is wel dat we in Nederland in de zomer gewoon zeggen, nou jongens, ik ga op vakantie, ik ben er 3 weken even niet. Ik zet mijn out of office aan en dat meen ik. En in Amerika is 1 week vakantie, dat is al lang, en een out of office, nou ja, dat is maar voor de show. Dus er zit wel duidelijk een verschil, ja. Ja, mail wordt gewoon ook geacht te beantwoorden op vakantie. Mensen doen dat. Ik weet niet of dat echt geacht... Ja, het wordt denk ik wel geacht. Er wordt wel echt verwacht dat je ook als je weg bent toch het een beetje in de gaten houdt. En hoe vind jij dat? ik vind dat lastig, als ik eerlijk ben. Ja, daar moest ik echt aan wennen. En ik probeer ook af en toe echt als de diehard Nederlander of Europeaan te zeggen, nou, dit is mijn out of office, ik ben er niet. En ik negeer dit 2 dagen. Dat ik probeer wel mijn best te doen, want ik geloof ook dat die verantwoordelijkheid ook bij ons allemaal zelf ligt. En dat het echt wel mogelijk moet zijn om een weekje met vakantie te gaan. Ja, maar dat gaat dus een beetje tegen de norm in. Yes, ja, dat gaat er inderdaad tegen in. En zou je dan ook kunnen zeggen dat je dan overkomt als minder ambitieus of minder betrokken bij het onderzoek? Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik denk zeker niet dat mijn mentor hier in Amerika dat zo ziet. We hebben het er ook over gehad. En ik denk dat je dit op een heleboel andere manieren dan weer compenseert en goed maakt. Dat als je terug bent, je het dubbel en dwars weer inhaalt. Of dat je je inzet op andere manieren of meer onderwijs geeft. Ja, dat soort dingen. Dus ik denk niet dat het gelijk gezien wordt als minder ambitieus. Sterker nog, ik heb ook gehoord van andere mensen dat ze zeggen, oh wauw, jij zet je out of office aan en meent dat. Dat is goed. Dat zouden wij ook moeten doen. Dat is goed voor de work-private-life balance. Kijk, een cultuurverandering dankzij de Nederlandse Anke Tucker in Amerika. Dat is mooi. Precies. Wat kan je eens omschrijven hoe dat gaat, het voeren van een zenuwcel? Dan doe je een vloeistof die je toe. Je komt binnen in het lab op zondagochtend. Ja, je komt binnen op het lab op zondagochtend en dan ga je eerst je vloeistof uit de koelkast halen en opwarmen. Want dat moet je naar 37 graden brengen, naar lichaamstemperatuur. Die cellen vinden het echt niet leuk als je ze overgiet met een laagje wat net uit de koelkast komt. Dus je eerste half uur op zondagochtend is gewoon wachten tot het warm is. Ondertussen kun je wel al je zenuwcellen uit. Ze staan in wat we noemen een stoof of een incubator. Dus dat is een kastje waar het 37 graden is. En de CO2-levels op een niveau zijn dat de cellen fijn vinden. Dus daar kun je ze dan uithalen en kun je onder de microscoop kijken hoe het gaat. En dan hebben we een vacuümsysteem. Dus eigenlijk een soort van mini vloeistofopzuiger. En dan halen we de vloeistof van de cellen af en dan dienen we de nieuwe opgewarmde vloeistof, die voegen we dan weer toe. En dan is het klaar. Dus dat per schaaltje dat je hebt is het niet zoveel werk. Maar als je een heleboel schaaltjes hebt, dan ben je toch even zoet. En jij blijft het nog even doen, want je hebt bijgetekend. Je doet in elk geval de komende 2 jaar nog onderzoek in Indiana. En wat daarna? Daarna hoop ik eigenlijk wel in Amerika te blijven om hier mijn eigen lab te kunnen beginnen. Dat zijn de toekomstplannen. En wat betekent dat, een eigen lab beginnen? Dan kan ik mijn eigen onderzoekslijn opzetten. Want nu volg ik mijn mentor, krijgt geld voor, of die heeft beurzen aangevraagd, die krijgt daar geld voor. En dan voer ik het onderzoek uit waarvoor hij dat geld heeft gehad. Maar als ik mijn eigen lab heb, dan kan ik mijn eigen beurzen aanvragen. Dus dan kan ik wat meer zelf de richting van mijn onderzoek bepalen. En dat lijkt me heel gaaf om te doen. En ook om dan de nieuwe lichting wetenschappers te trainen in het doen van onderzoek en wetenschap. Dat lijkt me echt heel erg leuk. En waar, als je een beetje tussen je oogharen doorkijkt, welke richting moet dat onderzoek dan opgaan in dat nieuwe lab? Ik denk dat ik heel graag dat onderzoek met stamcellen en neuronen wil blijven, of zenuwcellen wil blijven doorzetten. Dat vind ik heel erg leuk. En ik denk dat ik kijk nu heel erg naar methylkwik. Maar ik zou ook heel graag naar andere stoffen willen kijken waarvan we weten dat ze de baby's die in ontwikkeling zijn tijdens een zwangerschap kunnen bereiken. Dus cellen waarvan, of stoffen waarvan we zeker weten van, oh, maar een ontwikkelende hersencel, kan die tegenkomen? Nou, die zou ik er ook bij willen betrekken. Ja, want wat maakt nou dat je juist dit zo interessant vindt? Ik vind het heel interessant omdat je, zeker met dit, bijvoorbeeld als we dan kijken naar dat methylkwik-onderzoek, op het moment dat die zenuwcellen zich ontwikkelen, lijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Het lijkt echt alsof ze, net als de gewone zenuwcellen, zich gedragen. Maar als we dan wachten tot het moment dat ze volwassen zijn, en we kijken dan bijvoorbeeld naar de communicatie tussen die zenuwcellen, want zenuwcellen praten heel graag met elkaar, en zo maken ze dat wij allemaal dingen denken en doen. Dan zien we dat die cellen die aan methylkwik zijn blootgesteld, op een andere manier met elkaar communiceren. Dus ze praten eigenlijk veel sneller met elkaar dan die cellen die niet zijn blootgesteld. En dat betekent dat, ook al lijkt alles helemaal oké terwijl ze jong waren, er toch iets in die cellen is veranderd dat maakt dat ze zich als ze volwassen zijn anders gedragen. En ja, dat vind ik gewoon heel erg gaaf, dat die cellen dus blijkbaar helemaal doen alsof ze normaal zijn en pas als ze volwassen zijn laten zien, oh, er is toch iets mis. Ja, om dat langzaam te ontrafelen, hoe dat in elkaar steekt. Precies. Succes nog even daar. Eerst maar even in dit lab en dan uiteindelijk voor jezelf. Dankjewel. Anke Tucker, verbonden aan de Purdue University, dus in Indiana, in Amerika. Dankjewel. Graag gedaan. Muziek dan van Wilco. You Are My Face is dit. Sister's husband's brother, working in the gold mine, full-time filling in for sunshine, filing into tight lines, ordinary beehives. The door screams, I hate you, hanging around my blue jeans. Why is there no breeze, no current sea of leaves, no current through the water wide? No feelings I can see. I trust no emotion. I believe in locomotion. I've turned to rust as we've discussed. Though I must have let you down too many times. In the dirt and the dust. En van de hersens in schaaltjes of hersencellen in schaaltjes die gevoerd worden als baby's gaan we naar Twitter. Ja, de wetenschap is zo veelzijdig. Wetenschap in 280 tekens. Want elke week neemt een andere wetenschapper het Twitter-account van de Universiteit van Nederland over. NL-wetenschap is dat. Deze week is het psychobioloog, neurowetenschapper Chiral Gagadin van de Universiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je doet onderzoek naar de relatie tussen het immuunsysteem, de hersenen en schizofrenie. Wat wilde je deze Twitterweek daarvan laten zien aan al die 70.000 volgers? Of hoeveel zijn het er inmiddels? Een hele hoop, hè? Nou, geen 70.000 nog, maar het zijn er tegen de 22.000 inmiddels. Maar voor mij was het ook al een hele hoop. En ja, leuke vraag, want ik wilde eigenlijk voornamelijk ook laten zien wat psychose en schizofrenie nou precies is. Want de gemiddelde persoon die hier op straat over aanspreekt, die weet dat eigenlijk niet precies. Dat het iets met een mentale aandoening is, dat is dan snel wel duidelijk. Maar hoe dat ook weer precies zit en wat dat eigenlijk is, was toch echt wel een beetje mijn hoofddoel. Maar daarnaast is het natuurlijk ook altijd leuk om te laten zien hoe mijn onderzoek dan precies uitziet. Ja, en het is eigenlijk gewoon de kennismaking van wat is het nou eigenlijk? Ja, dat denk ik wel, ja. Want er zijn verschillende en soms misschien ook verkeerde ideeën over schizofrenie. Misschien kunnen we er een paar doornemen. Een hardnekkige... Mensen met schizofrenie hebben een gespleten persoonlijkheid. Is dat waar of niet waar? Nou, dat is zeker niet waar. Dat is denk ik wel de meeste hardnekkige die er op dit moment nog rondgaat. Helaas ook nog steeds in de media zie je dat wel eens iemand die bijvoorbeeld wat wispelturig is of tweestrijdig, de ene keer het ene zegt, de andere keer het ander, dat hij een label schizofreen opgekrijgt. Dat is dus echt niet waar. Nee, en het voelt voor mij een beetje verweven in ons taalgebruik van je gedraagt je schizofreen. Of het wordt best makkelijk gezegd, dat woord op die manier. Maar dat is niet de juiste betekenis. Ja, zeker. Nee, het is wel vanuit de historie enigszins logisch dat dit is ontstaan. Want het woord schizofrenie zelf, dat betekent eigenlijk iets als een soort van gespleten geest, als je het letterlijk opvat. Maar dat gaat niet zozeer in het feit dat iemands ik gespleten is, maar meer iemands ervaring van de realiteit. Ja, dus wat zou de beste manier zijn om het te omschrijven? Een andere ervaring van de wereld om je heen? Ja, dat denk ik wel. Ja, en dat is een aspect van schizofrenie wat heel erg gaat over het hebben van psychoses. En dat is wat ik zelf ook altijd omschrijf als een periode waarbij iemand de gedeelde werkelijkheid of realiteit heel erg anders ervaart als de rest. Nog eentje, schizofrenie is een ziekte voor mannen. Dat is eigenlijk ook een, ik zou het niet zeggen een fabeltje, maar een idee wat niet helemaal klopt. En dat is wel interessant, want ik kwam daar zelf recent ook achter. Het is namelijk zo dat in nog steeds heel veel studieboeken staat dat schizofrenie veel vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Dus dat dacht ik eigenlijk zelf ook. Totdat ik recent aan een heel groot onderzoek meedeed, waarbij ze eigenlijk naar hele populaties kijken. In dit geval was het van Finland. En ik zag daar dat de verhouding mannen en vrouwen gelijk stond. Dus ik vroeg aan mijn begeleider, mijn professor, zeg, hoe zit dat eigenlijk? Want ik heb altijd geleerd dat dat vaker bij mannen voorkomt. En wat blijkt? Mannen die krijgen het eigenlijk vooral eerder, maar vrouwen krijgen de diagnose bijna hun hele leven door. En soms zitten er ook wat depressieve kenmerken bij die psychose en schizofrenie van vrouwen, waardoor ze soms een net iets ander labeltje krijgen. Maar als je die bij de definitie betrekt, dan is de verhouding dus eigenlijk 1-1. Oh, en dat lijkt toch anders dan het in de studieboeken staat? Nog steeds wel, ja. Dus in de toekomst zullen die ook een beetje aangepast moeten worden, denk ik. Want wat maakt dat jij juist die schizofrenie en psychose zo interessant vindt om onderzoek naar te doen? Ja, het is ook zo dat ik kende het ziektebeeld al vanuit iemand in mijn persoonlijke omgeving toen ik studeerde. En toen kreeg ik eigenlijk een college erover tijdens mijn bachelorstudie. En toen ineens dacht ik, ja, dit kan je natuurlijk ook onderzoeken. En ik vind het zo bijzonder dat wat ik net zeg over de definitie van zo'n psychose. Je ervaart eigenlijk de realiteit op een hele andere manier als iemand anders. En niet een klein beetje, bijvoorbeeld dat je twijfelt of een bepaalde kleur rood wel rood is of oranje. Maar het is echt gewoon een hele waarneming. Bijvoorbeeld het horen van een stem of het hebben van het idee dat je achtervolgd wordt. Dat is echt... nou ja, soms kan je dat ook bijna niet voorstellen hoeveel impact dat heeft op iemand. Dus dat vond ik echt wel heel interessant. Ja, zou je ooit die ervaring van iemand met zo'n psychose helemaal kunnen vatten als je het zelf nooit hebt meegemaakt? Ja, dat is heel lastig om te doen. Ik weet wel dat er onderzoekers zijn die door in gesprek te gaan met mensen toch proberen om te kijken hoe dat precies is en wat voor elementen er in zo'n psychose zelf nou zitten. Voor mijn onderzoek is het niet per se relevant om echt te weten hoe het voelt. Maar we proberen eigenlijk mensen zo goed mogelijk te helpen. En daarvoor is het eigenlijk gewoon goed om te zien wat voor impact zoiets nou heeft op iemand en hoe we dat kunnen verbeteren. Ja, want jij kijkt naar de hersenen en om te kijken of er dus klachten verminderd kunnen worden. En dan een andere onderzoeksgroep verdiept zich meer in de ervaring van zoiets als een psychose. Ja, precies. Er zijn heel veel onderzoekers bezig met het onderwerp. En allemaal kijken ze naar een ander stukje van de puzzel eigenlijk. Ja, en jij dus naar het lichaam. Want hoe zit dat nou eigenlijk? Schizofrenie en psychose kun je terugzien in het immuunsysteem? Ja, dat is iets wat je niet per se heel snel voor ogen zou hebben, denk ik. Toen ik er voor het eerst van hoorde, ik ook niet per se. Maar ik denk dat het wel leuk is om een soort van voorbeeldje te noemen wat eigenlijk bijna iedereen al herkent. Want wanneer je ziek bent bijvoorbeeld, dan laat je bepaalde, in het Engels heet dat sickness behavior zien. En dat is letterlijk vertaald soort van ziektegedrag. Dus als ik een griepje heb of verkouden, dan heb ik bijvoorbeeld minder motivatie. Heb ik minder behoefte aan sociaal contact. Dan ben ik vermoeid. Dat zijn eigenlijk allemaal ook, ben ik ook minder vrolijk. Allemaal bepaalde klachten die eigenlijk ook best wel horen bij mentale klachten eigenlijk. Dus daar zie je al dat het immuunsysteem helemaal niet zo ver weg staat van de mentale gezondheid. Maar bij schizofrenie en psychose is dat eigenlijk geen acute ontsteking. Zoals je bijvoorbeeld dan hebt met een griep of met een auto-immuunziekte. Maar eigenlijk is dat een soort van hele sluimerende ontsteking op de achtergrond. En die kan je op bepaalde manieren terugzien in het lichaam en soms ook in de hersenen. Ja, dat is toch wel een interessant concept. Dat je dus in je immuunsysteem een soort psychische aandoening kan zien. Ja, ja. En nogmaals, het is een heel klein en een subtiel verschil. Maar mocht het zo zijn inderdaad dat het immuunsysteem enigszins betrokken is bij het ontstaan van psychose of schizofrenie, dan is dat mogelijk toch alweer een manier om het te kunnen behandelen. Ja, dus om ook weer perspectief te bieden voor mensen die daar mee te maken hebben. Ja, precies. Je zit op de helft van die week als twitterende wetenschapper. Gisteren woensdag berichtte je over de bijwerkingen van medicijnen, ook de nadelen. Wat wordt het thema vandaag? Ja, het thema vandaag is daar heel erg nauw mee verbonden. Want als iemand nou eenmaal dus die bijwerkingen ervaart, kan je je best wel voorstellen dat iemand gewoon een beetje wil afbouwen of eigenlijk misschien wel helemaal wil stoppen met die medicatie. Dus het thema voor vandaag is afbouwen van antipsychotica. Wanneer mag dat nou en hoe doe je dat dan precies? Ja, en kan je daar al iets over vertellen? Natuurlijk. ik hoop niet dat ik te veel spoilers al weggeef. Oeh, maar het is, dat heb je zelf in de hand. Dat is waar, maar soms praat ik mijn eigen mond nog wel even bij. uit enthousiasme natuurlijk. Maar het is wel misschien goed om te weten dat dit een onderwerp is wat eigenlijk helemaal niet zo heel erg bekend is. Want er wordt heel weinig gesproken over het afbouwen van medicatie. Tenminste specifiek ook medicatie die gericht is op de mentale gesteldheid. We noemen dat ook wel eens psychofarmaca. Dat komt denk ik omdat we in de recentere jaren in de medische wetenschap, in de psychiatrie, specifiek ook steeds meer bijvoorbeeld ook toch wel de nadelen van medicatie zien. En zien dat het belangrijk is om die echt goed in te stellen van persoon tot persoon. zodat iemand wel baat heeft bij de medicatie, maar ook zo min mogelijk last ervan heeft. En dat is eigenlijk het eerste proces waarbij je de medicatie instelt. Maar soms ook wanneer het goed gaat met iemand, en dat eigenlijk al een tijd zo is, dan zou je het in principe ook weer opnieuw de vraag kunnen stellen van, goh, is iemand nog steeds gebaat bij deze medicatie? Of kan hij misschien toch beter nog verder afbouwen? En dat is eigenlijk een vraag die je pas recenter durft te stellen. En dat is dus ook waarom we steeds meer over afbouw praten. Ja, en dat ga je dus delen met die 20.000 volgers. Wat hoop je dat ze na deze week het meest bijblijft van je onderzoek? Goeie vraag. En ik denk dat dat misschien toch inderdaad weer teruggaat naar, naar de definities van naar de onderwerpen. Dus psychose en schizofrenie. Ik probeer ook door de week heen af en toe wat ervaringsverhalen van mensen te delen. Of wat websites waar mensen terecht kunnen voor vragen. Bijvoorbeeld mensen als ze zelf klachten hebben, maar ook voor familieleden en naasten. Om het toch zo wat meer bekendheid te geven en het stigma of het taboe wat erop ligt, dat toch ietsjes te verminderen. Ja, en heb je al dat soort reacties gekregen onder de tweets die je hebt geplaatst op het account van NL Wetenschap? Ja, ik heb inderdaad, dat was achteraf bleek een toch iets te brede peiling voor Twitter, maar gewoon een hele open vraag gesteld. Wat weten jullie eigenlijk over schizofrenie tot nu toe? Als een soort van nulmeting of zo. Ja, precies. Van wat voor ideeën komen er oog? Wat voor associaties zijn er? Maar mensen willen dan toch al graag iets meer sturing. Dus ik dacht, nou, alle polls daarna die waren wat specifieker. Maar ik had daar toch wel gezien dat veel mensen ofwel zeggen, ik weet hier eigenlijk nog niet zoveel over. Ofwel heel veel ervaringsverhalen hebben van bijvoorbeeld zoons of andere kennissen, waarbij ze dan een beschrijving hebben van hoe dat als buitenstaander dan wat zij hebben gezien. Ja. En dat zijn natuurlijk ook altijd mooie verhalen. Wat voor soort dingen waren dat? Dat waren dan bijvoorbeeld moeders, heb ik gelezen, over die dan hebben verteld over hun zoons, wat voor klachten die hadden, of nog steeds ook last van hebben. Dus dat is wel... En wat voor dingen werden er dan gedeeld op Twitter? Nou, toch in 280 karakters kan dat niet zo heel uitgebreid. Dus vaak meer gewoon een beschrijving van een situatie. Dus ik ben inderdaad ook wel benieuwd bij hoeveel van de kijkers, lezers, dat dan voorkomt. Dus er staat een polletje gepland voor vandaag. Om te vragen van hoe ver staat psychose nou van jou af? Ben jij zelf iemand die een keer psychose heeft gehad? Ken je een familielid, een vriend of misschien iets verderop? Een kennis of eigenlijk misschien weet je het van helemaal niemand. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dus je kan kijken dus op dat account van NL Wetenschap. Daar ben jij nog de hele week te volgen. Dank voor dit inkijkje in jouw onderzoek. Ja hoor, graag gedaan. En ook bedankt voor het interview. Ja, je bent net begonnen aan dat laatste jaar van je PhD. Het afrondende jaar. Dus dat wordt een belangrijk jaar. Ik wens je veel succes. Leuk dat je er was. Hartelijk dank. En succes nog deze ochtend. Dank je wel. Psychobioloog en neurowetenschapper hoorde je Shiro Gagadin van de Universiteit van Groningen. We'll be right back. Afraid to Feel hoorde je. Allemaal positieve reacties in de app van NPO Radio 1. Leuk om te lezen. Ik zou vaker mijn eigen muziek meenemen. Alleen, volgende week ben ik er niet. Dan zit hier Ruben van Haften. Die doet dan de nacht van NTR. Want heel langzaam beweeg ik uit de nacht richting de dag. Je hoort mij van 8 tot 8:30 in het programma 5 dagen. Maar dat is pas allemaal volgende week. Eerst Raunak Kadari met Vroeg van BNNVARA. Fijne dag. NPO Radio 1. 5 uur, Morat El Wakili.